NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Het was een gedachte van EU-buitenlandschef Joseph Borrell naar aanleiding van wat er op dit moment gebeurt in Afghanistan. Een plan voor een Europese defensiemacht bestaande uit 50.000 mannen en vrouwen. Hoe realistisch is het? Zometeen meer in Blok en Twan. En het is officieel vastgesteld dat de hevige regenval van ruim een maand geleden het gevolg is van klimaatverandering. Met wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak bespreken we waarom deze voor de hand liggende conclusie zo belangrijk is. Dat straks, nu is het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoed. De verhuurder van een studentenflat in Amsterdam, waar vorige week brand werd gesticht, verbiedt het ophangen van regenboogvlaggen in de centrale hal, gangen en liften van de flat. Volgens verhuurder Duo is dat vanwege de brandveiligheid en geldt het ook voor andere vlaggen en vertoningen in het gebouw. De brandstichting vorige week was waarschijnlijk anti-homo-geweld. Er werden meerdere regenboogvlaggen aangestoken. Dat gebeurde een maand eerder ook al. Bij de brand vorige week raakte niemand gewond, maar werden wel tientallen bewoners geëvacueerd. De politie in Frankrijk heeft een Afghaan opgepakt die aan boord van een evacuatievlucht uit Kabul zat. Hij en vier anderen worden ervan verdacht dat ze banden hebben met de Taliban. Die banden werden pas ontdekt na aankomst in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud. Er zijn veel mensen aan boord gelaten zonder echte controles. In Frankrijk zijn ze toen een opvangcentra gegaan. Deze vijf zijn onder justitieel toezicht geplaatst. En één van die vijf is toch weggegaan, ondanks dat justitiële toezicht. En die is nu in hechtenis genomen. En een andere van deze vijf geëvacueerde Afghanen heeft inmiddels ook toegegeven dat hij lid was van de Taliban. Volgens demissionair minister Kaag hebben alle bondgenoten van de Amerikanen meer tijd nodig om mensen te evacueren uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Europa doet daarom vandaag op een digitale G7-top een dringend beroep op de VS om ook na 31 augustus militaire bescherming te bieden in Kabul. Langer dan de Taliban nu buitenlandse troepen willen toestaan. Via de Kamer van Koophandel zijn de adressen van 2000 mensen terechtgekomen bij iemand die daar geen recht op had. Een voormalige advocaat. Hij kreeg onder meer privéadressen van Kamerleden. De partijen Bijeen en D66 maken zich zorgen. Ze willen weten of de dader politieke of criminele motieven had. Door een kapotte luchtwasser zijn in een varkensstal in Meldeslo in Limburg honderden dieren gestikt. De dode varkens werden vanmorgen ontdekt. Een luchtwasser verlaagt de concentratie ammoniak en brengt verse lucht de stal binnen. Israëlische militairen hebben op de westelijke Jordaan-oever een Palestijnse jongen van 15 jaar doodgeschoten. Hij werd geraakt bij een beschieting in een vluchtelingenkamp. Het Israëlische leger zegt dat er in het kamp een terreurverdacht is opgepakt. Daarbij zouden ze door omstanders zijn aangevallen en uit verdediging hebben geschoten. Ook in de Gaza-strook was het onrustig. De Israëlische luchtmacht verwoestte onder meer een wapenfabriek nadat Hamas opnieuw brandballonnen had opgelaten om brand te stichten in Israël. De 16e Paralympische Spelen zijn begonnen. Rond 1 uur begon de openingsceremonie. Onder de Paralympiërs zijn 73 Nederlandse atleten. Verslaggever Edwin Peek. Waren er tijdens de Olympische Spelen ruim 11.000 atleten aanwezig. Straks bij deze Paralympische Spelen zijn er ruim 4.400. En dat is een record. Nog nooit waren er zoveel deelnemers aanwezig tijdens de Paralympische Spelen. Atleten Fleur Jong en handsbiker Jetse Plat dragen bij de opening de Nederlandse vlag. De Paralympische Spelen duren tot en met 5 september. Het weer nog zonnig, vanmiddag wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Vooral aan de kust waait het flink. Het is 20 tot 23 graden. Vannacht kan er wat mist ontstaan. Morgen in het noorden bewolkt en wat frisser. En vooral in het zuiden breekt dan opnieuw de zon goed door. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. De MKB verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, zojuist zijn in Tokio de Paralympische Spelen begonnen. En wie zijn de grootste kanshebbers? Kunnen we een medaillerecord zoals bij de vorige Paralympics verwachten, toen er 62 medailles werden gescoord? We bespreken het met onze eigen Miss Paralympics, Roos Oosterbaan. Zelf deed ze mee aan 4 spelen en won ze 2 bronzen medailles. En speciale antivervuilingpillen tegen schade aan het lichaam door luchtvervuiling en invloeden van buitenaf. En dat voor slechts 10 euro. Met als opschrift gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Wat betekent dat wettelijk eigenlijk? Dat straks. Eerst een eigen EU-leger. 1 Europese defensiemacht van 50.000 mannen en vrouwen. Dat wil EU-buitenlandchef Josep Borrell. Volgens de EU-commissaris laat de plotselinge vlucht van de Amerikanen in Afghanistan zien hoe slecht Europese landen samenwerken. En dus is het, wat hem betreft, de hoogste tijd voor een Europees leger. En daarom... 5 vragen over... Dat Europese leger, en daarover praten we met Dick Sandé, defensiespecialist bij Instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Het roept nogal wat vragen op, daar gaan we meteen. Ja, een snelle terugtrekking van de Amerikanen zorgde voor paniek bij verschillende EU-landen met personeel in Afghanistan. Op welke manier hebben de recente ontwikkelingen in Afghanistan de kwetsbaarheid van deze Europese legers blootgelegd? Nou ja, die paniek ontstond natuurlijk vooral doordat de Amerikanen unilaterale besluiten hebben genomen en men zogenaamd in Europa verrast was. Helemaal juist is dat niet, want die aankondiging door Biden dat ze op 31 augustus zouden vertrekken, die is al maanden en maanden geleden gedaan. Dus men heeft wel een beetje boter op het hoofd in Europa. Maar ja, wat betreft die kwetsbaarheid, het blijft natuurlijk zo dat voor dit soort operaties die best een zekere vorm van complexiteit in zich hebben, hè, om een vliegveld onder beheer te hebben en daar van buiten in te vliegen en uit te vliegen, met alles wat eraan te pas komt aan verbindingen en dat soort zaken. Ja, daar zijn we toch in Europa in hoge mate nog altijd afhankelijk van de Amerikanen. En ja, dat is ook een beetje de achtergrond, denk ik, van Borrell's pleidooi dat de Europa en dan de EU dat soort operaties in de toekomst zelfstandig, hè, dus zonder Amerikaanse hulp, zou moeten kunnen uitvoeren. Ja. Want één ding is duidelijk, zoals het nu gaat in Afghanistan, zo werkt het niet. Nou ja, het werkt wel, want de problemen die zich voordoen op het vliegveld van Kabul, die zijn niet van militaire aard. Dat loopt eigenlijk allemaal vrij gesmeerd. Tuurlijk, Amerikanen maken de dienst uit, maar dat is de prijs die wij betalen voor onze afhankelijkheid van de Amerikanen. Maar de problemen zijn vooral natuurlijk buiten het vliegveld. Hè, de toegangsroutes die de Taliban beheert. En waar natuurlijk nog de Amerikanen, nog de Europeanen enige grip op hebben. Dus dat maakt deze operatie wat dat wel wat bijzonder. En verder zijn natuurlijk aanvankelijk nogal wat problemen geweest dat de Amerikanen alle gates min of meer controleerden. Dat is inmiddels veel beter geworden, dat Europese landen allemaal hun eigen stukje op het vliegveld hebben. Onze ambassadeur zit daar ook, om te zorgen dat de paspoorten gecheckt worden en de procedures voltooid worden. In het begin was dat een beetje Americans only, maar dat is inmiddels allemaal wel gecorrigeerd. Dus ja, die problemen zijn eigenlijk iets van militaire aard, juist omdat de Amerikanen er zitten. Dat is het punt. Dus Josep Borrell, de EU-buitenlandchef, wil een Europees leger. Hoe zou dat eruit moeten gaan zien? Nou ja, hij heeft het over een snel inzetbare eenheid van ongeveer 50.000 militairen. Ik mag er even aan herinneren dat in 1999, toen de EU zich voor het eerst ging storten op veiligheids- en defensievraagstukken, er een doelstelling is geformuleerd van 60.000. Dus kennelijk moeten er nu 10 af. Ik vind dat vreemd, eerlijk gezegd, 20 jaar later, meer dan 20 jaar later. Maar de vraag is, zelfs wanneer het er 50 of meer dan 50 zouden zijn, wat betekent dat nou? Betekent dat een eenheid die vanuit Brussel, dus zonder nationale inbreng, inzetbaar is? Hebben die militairen dan een internationale status? Zijn dat EU-ambtenaren, EU-militairen? Of doen we toch, zoals we het nu doen, dat elk lidstaat levert een bepaalde bijdrage naar omvang en budget en noem maar op. En dan krijg je dus die ingewikkelde internationale coördinatie die nodig is. En die kost veel tijd. En dan kun je zeker niet in zo'n situatie als Kabul, waar er heel snel moet zijn, kun je dat via de EU doen. Dan blijft dat nationaal. En dat blijft allemaal onduidelijk. Want ja, politici die zijn over het algemeen heel sterk in het uitdoen en in het uitspraken doen van algemene politieke aard. Maar de details blijven achterwege. Dus ja, wat betekent dit? Hoe wordt het geregeld? Wie heeft de bevoegdheid? Dat zijn dan de cruciale vragen die beantwoord moeten worden. Ja, en daar zijn dus nog veel onduidelijkheden over. Maar eventjes schetsen, als Borrell nu wel dat Europese leger met 50.000 man beschikbaar had gehad, hoe had het er dan anders uit kunnen zien rond dat vliegveld in Kabul? Nou ja, nog altijd waren de Amerikanen daar ook geweest, omdat nu eenmaal het grootste aandeel van de buitenlanders, of niet-Afghanen, in Afghanistan zijn Amerikanen. Maar ik denk dat Borrell ook duidt op een andere situatie, bijvoorbeeld in Afrika, waar ook zoiets zou kunnen ontstaan, waar helemaal geen Amerikanen aanwezig zijn, maar wel een heleboel Europeanen. En dan zou Europa dus die gezamenlijke capaciteit moeten hebben om als Europa daaraan op te treden. En als doelstelling ben ik het daar ook geheel mee eens. Dat is absoluut wenselijk. Ik denk ook dat de Amerikanen dat van harte steunen. Want dat geeft meer capaciteit aan zowel Amerika als de Verenigde Staten, als u het samen optelt. Maar de vraag is, gaat het ons dat lukken in het verdeelde Europa? En nogmaals, ja, wie heeft dan de autoriteit over zo'n interventiemacht? En je zei al iets korts over de defensiesamenwerking binnen Europa. Hoe ziet dat er nu op dit moment uit? Nou ja, dat blijft dus wat we noemen intergouvernementeel van karakter. Dus lidstaten werken samen, dat doen ze soms onder de paraplu van de Europese Unie. Veelal gebeurt dat ook in directe bilaterale of kleinere verbanden, regionale verbanden. Nederland doet heel veel samen met België, doet heel veel samen met Duitsland. Onze marine werkt traditioneel heel nauw samen met de Britten. En zo doen de meeste Europese landen dat wel, in hele kleine verbanden. Maar dat geeft je natuurlijk niet een Europees leger. Dat geeft je op zijn best geeft je dat ja, iets heel vergaands samenwerking in Benelux-verband of met de Duitsers. En dat is eerlijk gezegd ook wel een beetje de weg die realistisch bewandeld kan worden. Want met z'n allen in Europa dat in één keer tegelijk gaan doen, dat is echt onmogelijk. Het moet ook haalbaar zijn. Landen moeten vertrouwen in elkaar hebben. Nou, meestal zijn dat buurstaten die elkaar goed kennen. Ze moeten in het verleden al veel samengewerkt hebben. Wat ook heel belangrijk is, dat ze liefst vergelijkbaar hetzelfde materieel hebben, want dan kun je natuurlijk heel veel samen gaan aanschaffen, onderhouden en uitwisselen. Nou ja, ik heb al even in 30 seconden heel veel randvoorwaarden genoemd, maar ga er allemaal maar eens aanstaan om ze te realiseren. Dat kost ongelooflijk veel tijd. Ja. Nog even over geld. 4. Want de landen van de Europese Unie geven samen meer geld uit aan defensie dan Rusland, maar het lijkt erop of Rusland een stuk machtiger is. Ik zou bijna zeggen, waar gaat het mis? Ja, dat is zo. Als je de Europese defensiebudgetten van de landen optelt, dan heb je minimaal het dubbele van het Russische defensiebudget. Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met de versnippering die er bestaat binnen Europa. Landen hebben allemaal hun eigen landmachtje, luchtmachtje en zeemachtje. Dus er wordt enorm veel gedupliceerd. Dingen worden dubbel gedaan. Er wordt niet afgewogen of de een misschien dit en de ander misschien dat zou moeten hebben. We zoeken over het algemeen naar nationale oplossingen. Ook Nederland doet dat nog steeds. Ondanks het feit dat wij erg sterk voor multinationale samenwerking zijn. Daar zitten soms ook industriële belangen achter. Vooral de grote landen. Die willen vooral hun eigen industrieproductie op gang houden. Nou, dat leidt dan tot verschillende soorten materieel. Waar de Fransen, de Britten en de Duitsers mee rijden, vliegen of varen. Maar dat geldt eigenlijk voor de kleinere landen ook. Wij hebben ook nog onze eigen marinebouw in Nederland. Ja, en zo krijg je een heel gefragmenteerd landschap in Europa, waarbij dus de output voor die meer dan 200 miljard die per jaar wordt besteed aan defensie eigenlijk een vrij magere input, een vrij magere output oplevert. En hoe zou dan zo'n Europees leger zich verhouden tot NAVO-interventiemachten? Nou ja, dat hangt er dus nogmaals opnieuw vanaf. Kijk, als dat gewoon blijft zoals het nu is, op basis van blokken die lidstaten aanleveren, bouwsteentjes zeg maar, voor iets wat je gezamenlijk construeert, dat bestaat al. Dat bestaat in de NAVO. De NAVO heeft een reaction force die zo is samengesteld. In de EU hebben we zoiets ook, alleen dus op een iets kleiner niveau van battlegroups. Nou, dat wil Borrell dan wat gaan verhogen, prima. En dan moet je dus afstemmen wanneer een bepaalde eenheid die je hebt beschikbaar is voor of de NAVO of de EU. Dus je krijgt tamelijk complexe roosters van beschikbaarheid. Wil je in ieder geval snel kunnen inzetten. Want dan moet je stand-by zijn. Til je naar een veel hoger niveau en zeg je, en ik weet niet of Borrell dat bedoelt, hè, want hij is er niet duidelijk over, van ik wil echt iets wat permanent Europees altijd beschikbaar is. En wat Brussel kan inzetten, ja, dan heb je het over een fundamentele andere aanpak die dus vereist dat lidstaten soevereiniteit gaan overdragen aan Europa op dit punt. En dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Want die militairen die in die 50.000 sterke eenheid zullen komen, die komen toch uit lidstaten. En lidstaten, bij ons ook de Tweede Kamer, die zullen altijd een eigen zegje willen hebben over de inzet daarvan. Dat gaan ze niet delegeren aan Brussel. Okay. Dus die variant die lijkt mij politiek volstrekt onhaalbaar. Tot slot. 5. Oké, dat gaat dan niet gebeuren. Maar wat kan er binnen de EU wel worden gedaan om het efficiënter te maken, samen te gaan werken, zonder dat er soevereiniteit wordt overgedragen? Nou ja, ik denk 3 dingen. Dus ten eerste veel meer gezamenlijk investeren om te zorgen dat het materieel op termijn gelijk gaat worden in Europa. Dat zal stapsgewijze moeten gaan. Vanwege de hordes die ik heb genoemd. Als we dat hebben, dan kunnen we heel veel meer samen gaan doen. Omdat in exploitatie, onderhoud en elkaars materieel gebruiken een volkomen 100% uitwisseling mogelijk is. Dus dat zal de integratie enorm bevorderen. 2. Denk ik, wat ook nog onvoldoende gebeurt, is veel meer verbintenis leggen tussen wat militaire behoeftes zijn en civiele behoeftes. Er zit een enorme overlap als je het hebt over communicatiesystemen, waarneming vanuit de lucht of de ruimte. Daar is ook aan de civiele kant heel veel behoefte. Er gebeurt ook heel veel in de Europese Unie op dat punt. Maar we zitten nu eenmaal in de Europese Unie met gescheiden juridische en financiële stromen op dit punt. En dat zou eindelijk eens een keer doorbroken moeten worden, maar vereist wel een verdragsaanpassing. En het derde eigenlijk, wat ik al heb genoemd, hè, het toestaan in EU-kader van kleinere groepen, kopgroepen, hè, die zeggen, nou, wij specialiseren ons meer in dit of dat met een paar omringende landen, en andere landen specialiseren zich op iets anders. Ja. En dan heb je daar ook weer een soort multinationale bouwstenen van wat de Europese Unie in zijn totaal zou moeten kunnen leveren. Veel dank, Dick Sandé, defensiespecialist van Instituut Klingendaal, over een mogelijk EU-leger. Mooi voorbeeld van een eendagsvlieg uit begin jaren 80. Go West and We Close Our Eyes. De overstromingen van een maand geleden in verschillende delen van Europa, onder meer in Limburg, hangen samen met klimaatverandering. Dat klinkt logisch, maar het staat nu ook echt in een rapport. We praten erover met wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak van Quest. Adriaan, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Waarom is het zo belangrijk om dit zwart op wit te hebben? Nou, kijk, het eerste wat je natuurlijk hoort als mensen zeggen dit komt door klimaatverandering, is alle sceptici die zeggen ja, dat valt allemaal wel mee en dat is allemaal een hoax en dat soort dingen. Dus het is altijd heel goed als je dit soort discussies aanzwengelt om het ook gewoon goed zwart op wit te hebben, wetenschappelijk secuur aangetoond te hebben, zodat je echt goed iets hebt om mee te schermen. Ja, dus anders kun je alle uitspraken wel doen. Ja, precies. Ja. Want weercollega's die waren nog voorzichtig, hadden wel vermoedens, wilden eerst de onderzoeken afwachten. Ja. Ja, waarom vind jij dat zo'n goed idee? Want bedoel, je wil ook geen fouten maken daarin. Hè? En je hebt nu ook gewoon getallen die je eraan kunt koppelen. En dat is toch wel fijner dan wanneer je eigenlijk meer een kwalitatieve analyse doet en gewoon zegt, dit komt door dat, komt door dat. Nu is het gewoon heel duidelijk in een heel rapport vol met cijfers en metingen. Wat we heel duidelijk hebben, oké, een eeuw geleden was het de aarde 1,2 graden koeler. Toen hadden we zoveel overstromingen, dat hebben we zo bijgehouden. En dat heeft deze invloed gehad. En daardoor kunnen we nu ook voorspellen wat de toekomst zal brengen. En dat betekent dat het inderdaad door het klimaat komt. En dat we ook maatregelen kunnen treffen om de overstromingen die ons te wachten staan, om die al een beetje binnen de perken te houden. Dus ja. Het is ruim een maand geleden. Is het relatief snel dat er nu alles zwart op staat? Ik vond het wel. Ik vond het vrij snel. Normaal duurt het wel even, toch? Ja. Dus dat vind ik heel goed ook. Ik ben wel onder de indruk wat dat betreft. Ja. Ja. Hoe waarschijnlijk is het dat er weer een nieuwe pandemie komt, zoals corona? Dat is onderzocht. Ja. En ze zijn minder zeldzaam dan je zou denken. Ja. Allereerst, voordat we kijken naar de uitkomsten, Adriaan, hoe hebben ze het onderzocht? Ja, dus eigenlijk waar mensen zijn, zijn natuurlijk pandemieën. Maar ze hebben van de afgelopen 400 jaar hebben ze gekeken naar wat heeft er allemaal zoal plaatsgevonden. Dus dan heb je het over de pest, pokken, tering, eigenlijk gewoon alle scheldwoorden. die er zijn. Hebben ze, en ook COVID, en ook andere, eigenlijk allerlei andere varianten. Zou dat ook een scheldwoord worden van over 10 jaar? Over 100 jaar zou dat corona. Best wel eens kunnen. Ja, want SARS is op een gegeven moment volgens mij ook wel een beetje een soort scheldwoord geworden. Heel lelijk wel natuurlijk, maar het zou zomaar kunnen. Maar goed, dus je neemt dat allemaal mee en dat giet je in bepaalde modellen en je kijkt wat nog meer mee kan spelen. En zo probeer je een gedegen voorspelling te maken van je probeert een model te maken en met dat model probeer je te voorspellen wat nog komen kan gaan. Dat is eigenlijk wat ze hebben gedaan. Ja, en wat kunnen we nog verwachten? Hoe waarschijnlijk is het dat er weer zoiets komt? Wat ze zeggen is, wat sowieso interessant is, is dus inderdaad dat het veel minder uniek is dan we denken. Want we zitten nog steeds in een pandemie. Pandemie voor de meeste van ons is dat, volgens mij voor iedereen, is dat de eerste keer. Dus je denkt, het is een unieke gebeurtenis en we hebben gewoon pech, maar het is eigenlijk heel waarschijnlijk. Ze zeggen dat de kans ongeveer 2% per jaar is dat er een nieuwe pandemie uitbreekt. Nou, dat klinkt weinig, maar dat telt op een gegeven moment op. Dus een van de conclusies is ook, als je in het jaar 2000 bent geboren, is de kans 38% dat je een keer een pandemie zou mee hebben gemaakt in dit model. Wat nu ook het geval is natuurlijk. En dat zou betekenen dat je kijk, het is allemaal statistiek, dus het is altijd met een bepaalde verwachting. Maar ze zeggen, binnen nu 59 jaar zou je iets wat lijkt op COVID zou je weer kunnen verwachten. En als je heel heftig gaat kijken naar hele heftige ziektes, zoals Spaanse griep, want je hebt natuurlijk verschillende gradaties in hoe een ziekte om zich heen slaat. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar de Spaanse griep, dat zou nog honderden jaren kunnen duren voordat we daar weer door verrast worden. Maar hebben we wel geleerd van nu dat het de volgende misschien toch wat minder groot is? Ja, dat is eigenlijk, denk ik, ook het belangrijkste van dit onderzoek. Dus dat je niet achterover gaat leunen en zegt, nou, over 59 jaar zien we het wel weer. Het kan elk jaar gebeuren. En ik denk dat het vooral belangrijk is, het besef dat het eigenlijk heel logisch is dat het gebeurt. Ook om heel veel dingen, als je kijkt naar hoe de wereld zich ontwikkelt, het is allemaal heel erg ten faveur van zo'n pandemie. Hè? Hoe we omgaan met dieren, overbevolking, dat soort dingen. Dat zorgt er allemaal voor dat zo'n pandemie welig kan tieren. Dat hebben ze natuurlijk ook meegenomen in het model. Dus het is heel goed om daar bewust van te zijn, zodat we dat binnen de perken kunnen houden en een plan hebben voor een volgende uitbraak. Dat is denk ik het voornaamste. Ja. En is er in het onderzoek ook iets gezegd over de ernst van zo'n pandemie? Wordt dat steeds erger, steeds ernstiger of wordt dat minder? Dat kan, maar ze hebben eigenlijk naar verschillende soorten gekeken en gekeken van, oké, een milde pandemie, dat zal zo lang duren, en een hele erge pandemie, dat zal zo lang duren. En uiteraard is er ook meegenomen dat het ene erger kan worden en het andere minder erg. Het is allemaal heel complex natuurlijk. Maar dat zijn een beetje de resultaten. En ze hebben ook berekend dat het heel waarschijnlijk is het niet, maar over 12.000 jaar zouden we uitgestorven kunnen zijn vanwege een pandemie. Dus dan is iedereen dood. Dat zou ook nog kunnen. Maar daar hebben we nog even. Nou, een mooie boodschap. Ja, toch? Dan nieuws over onze passie. Ja. De schildpad. Ja, niet zomaar nieuws. Want het dringt nog wel langzaam door in de wetenschap, maar het is echt vastgelegd. De schildpad is een jager, een echte jager. Ja. Hoe groot is dit nieuws? Ja, Ik vind het wel bijzonder. Ik was sowieso niet bewust van het feit dat schildpadden, dat was wel al bekend, soms ook gewoon echt vlees eten, heel bewust. Maar het is nog nooit vastgelegd dat ze ook daadwerkelijk hun prooi doden. En dus, dat was ook niet bekend. Vaak dachten ze, nou, als een schildpad vlees eet, dan is het van resten, botten en dat soort dingen. Vaak weten ze dat niet te vangen. Precies. Ja. Ja, nee. Het was nog niet bekend of een schildpad daadwerkelijk ook echt in staat is om op die manier te jagen. En dat is niet alleen vastgelegd. Het is ook echt op video vastgelegd. Dus je kunt het ook echt zien. Het is echt een video van een schildpad die op best op een vrede manier ook een kuikentje in de hoek drijft. En wat het mooie daarin is, het is een stern. Dat is een vogel, vogel die in de bomen leeft. Dus die kuiker die zit op een boomstam, maar die wil heel graag de grond vermijden. Dat is echt instinct. Dus die schildpad komt op hem afgehapt en die kuiker die vlucht niet, omdat hij echt op die boomstam wil blijven. En op een gegeven moment doodt die schildpad, doodt het kuiker. En daarin kun je echt ook uit afleiden dat het schildpad echt aan het jagen is en echt weet wat hij doet. Hij weet echt, want dit kuiker gaat niet weg en daarom kan ik er heel langzaam op afgaan. Dus dat is best bijzonder, want dat lijkt erop dat het al vaker is gebeurd. En dat het misschien een soort evolutionaire stap is, we weten het niet. Maar dat is heel interessant. Ja. Hebben jullie wel eens met een schildpad gezwommen? Nee. Nee. Is het leuk? Oh, of ja, langzaam? Ja, ik heb een stukje meegezwommen, maar niet... Meteen gebeten, ja. Hè? Maar goed. Nee, ja, ik wel. Dus op Curaçao heb je zo'n strandje waar ze heel veel visafval weggooien. Ja. En er komen heel veel schildpadden op af. En er zijn dan mensen allemaal aan het zwemmen met schildpadden. Oh, mooi, ja. Maar ik ga daar in het vervolg toch een beetje... Ik dacht dat er één schildpad was die met iedereen op de foto ging. En die op alle foto's staat één schildpad. Nee. En die drijft daar een beetje rond. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Dankjewel, Adriaan. Graag gedaan. Fijne dag. Dicen que buscas tu presa y la alumbras. Y esos ojitos me miran a mí. Se acerca tu avaricia con tantas caricias. Tus labios malditos me hablan a mí. Me so se resume y tú eres mía, mía nada más, se lo digo todo el día, que ya no hay más mujeres como ella, que parecen estrellas, poquita ropa cuando hace calor, le gusta tomar cuando sale el sol, que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador, hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. No puedo resistir hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decirte todo al oído. Porque yo te quiero sentir. Te quiero sentir. Yo quiero bailar así. Pegaditos pa' decirte todo al oído, porque yo te quiero sentir. zal ik deze afkondiging even doen, want mijn Spaans is nogal goed, Twan. Zo? Ja, dit is Mañana van Álvaro Soler. En wie heeft het gezegd dat het Spaans zo goed is? Heel veel Spanjaard. Oh. Pillen die je lichaamcellen beschermen tegen oxidatieve schade door luchtvervuiling en invloeden van buitenaf. Die belofte staat op pillen die iedereen kan kopen. Mogen fabrikanten zo'n gezondheidsclaim op hun product zetten? En over een uur kunt u zomaar binnenlopen tijdens het spreekuur van huisarts Roy Beijert. Het enige wat u hoeft te doen is een vraag stellen via de gratis app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. En dan het nieuws met Wouter Walgemoed. De Duitse politie onderzoekt de vergiftiging van 7 studenten van de Technische Universiteit in Darmstadt. Het zou gaan om een moordaanslag. De studenten zouden zijn vergiftigd met levensmiddelen op de campus van de universiteit. Een van de slachtoffers was korte tijd in levensgevaar. In de ziekenhuizen liggen nu 691 coronapatiënten. Dat zijn er 13 meer dan gisteren. Al dagen schommelt het aantal mensen met het virus in een ziekenhuisbed tussen de 650 en 700. Op het strand van Terschelling is vanochtend een lichaam aangespoeld. Mogelijk gaat het om een man van 80... die vorige week bij Texel overboord sloeg van een cruiseschip. Het gevonden lichaam wordt nu onderzocht om de identiteit en de oorzaak van het overlijden te achterhalen. En de Belgische militair Jurgen Konings heeft zich waarschijnlijk al een paar dagen na zijn vermissing van het leven beroofd, denkt het Belgische OM, op basis van de stappenteller op zijn telefoon. Daarop staan zo'n 800 stappen sinds zijn vermissing in mei. Na Konings werd ruim een maand gezocht. Dankjewel Wouter, zeer professioneel. We gaan naar Bianca Damink voor de verkeersinformatie. Er staat file op de A7 op de afsluitdijk in beide richtingen. Richting Friesland heb je 10 minuten oponthoud en naar Noord-Holland doe je er 5 minuten langer over. Er wordt ook aan de weg gewerkt. Ook op de A9 wordt gewerkt, van Amstelveen naar Alkmaar. Daar heb je nu een kleine 10 minuten extra reistijd tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velzen. En je doet er ook 10 minuten langer over op de A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. De Paralympische Spelen zijn van start gegaan. Om 1 uur vanmiddag is de openingsceremonie begonnen. En daarmee start de Paralympische Droom voor de meer dan 70 Nederlandse sporters die momenteel in Tokio zijn. Wie zijn onze belangrijkste kanshebbers en waar zit de spanning? Roos Oosterbaan, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Normaal gesproken ben je natuurlijk onze vaste verslaggever, maar in deze periode ben jij als ex-Paralympiër onze gids tijdens de Paralympische Spelen. Je hebt een podcast gemaakt, die heet ook Miss Paralympics. En je maakt sinds vannacht op een prachtig tijdslot het nachtprogramma Miss Paralympics. Van 1 tot 2 op NPO Radio 1. Ondertussen horen we de openingsceremonie. We zien mensen nogal blij. Ja, dat zijn ze allemaal. Dus. Ja, rondbewegen. Is dit iets waar jij van kan genieten? Ja, ik zit ook te kijken van, ken ik nog andere basketballers van andere landen? We zien nu Frankrijk. Ja, nee, die doen er niet mee met de roze basketbal. Met een huppeltje zelfs. Met een huppeltje. Maar ik vind het raar, toch zonder publiek en met al die mondkapjes. Ik vind het echt een gek gezicht. Ja. Je hebt zelf natuurlijk een grote Paralympische carrière achter de rug. Huge win. You guys remain undefeated in this tournament. How are you feeling? Oh, very well. Winning is always good. Yeah, it's great. What works for you in this game? How did you get the win? Well, we were very focused and we really wanted to win. Like everyone, of course. But yeah. Ik voel me nou een soort Mies Bouwman in de hoofdrol. Herken je dit fragment, Roos? Ja, ik weet dat het op internet stond, maar ik heb nooit gekeken omdat ik het een beetje gênant vond. Dus ja, ik krijg er een beetje warm van als ik het hoor. Dit was 2004? 2014. Oh, een Amerikaans station wat jou interviewde. Ja, ik weet niet eens voor welk toernooi dat meer was. Het was niet voor een Paralympische Spelen, volgens mij. Het was inderdaad een tussenliggend toernooi. Ja. Ja, ja. Maar je hebt 4 Olympische Spelen dus meegedaan. Ja. En 2 plakken. 2 keer brons. Ja. Ja. En eigenlijk had dat nog een derde bij moeten. Nou, die laatste had vooral een gouden moeten zijn. Ja. Dus ik heb 2 keer brons, waarvan de ene eentje met glans is en de andere een beetje doffer eruit ziet. Ja. Ja, in mijn beleving. Welke opofferingen heb jij allemaal moeten doen om erbij te zijn op die Paralympics? Nou, mijn hele leven stond er in het teken van sport. Maar het voelde niet als offer. Dit wilde ik heel erg graag. Dat was, En om aan 4 spelen mee te doen, dan heb je dus echt 15 jaar zo'n beetje in het teken gestaan van. Dan heeft jouw hele leven eromheen gedraaid. Ja. Hoeveel trainen in de week? Nou ja, in het begin, in 2004, toen deden we dat allemaal nog een beetje naast een baan. En vanaf toen is dat steeds professioneler geworden. En de laatste 8 jaar was dat gewoon een voltijd programma. Ja, fulltime programma. En qua competitie, want je speelde dan in Nederland. Ja. Ja, is er genoeg tegenstand om uiteindelijk op die Paralympics top te zijn? Nee, als je kijkt naar de Nederlandse competitie, stelt die niet zo heel veel voor. Dus wij trainen met z'n allen op Papendal. Omdat je met elkaar met heel veel toernooien in het buitenland. Dus daar haalden wij een beetje de weerstand vandaan. En ik zie nu, als ik nu kijk naar de dames die nu meedoen in het Nederlandse team, die spelen in Duitsland, want daar is het niveau veel hoger. Die spelen ook vaak met mannen. Dus die zijn denk ik echt supergoed voorbereid, ook voor dit toernooi. Want dat vond ik zo leuk. Ik luisterde naar jouw podcast Miss Paralympics. En toen hoorde ik dat je vertelde over Papendal. En dat je dus met al die verschillende lichamen aan het trainen bent. Ja. En je bedoelt al binnen zo'n team binnen. Of überhaupt met z'n allen? Überhaupt. Ja. Dat je daar dus als Paralympia aan het trainen bent, maar dat je omringd wordt door allerlei verschillende sporten die allemaal weer een eigen soort lichaam hebben. Ja. Ja. En dat je ook met jaloezie dan kon kijken naar andere lichamen van, had ik maar dat soort blokjes in mijn buik. Spieren. Ja, die atleten, die meerkampers, die vond ik altijd wel indrukwekkend. Ja. Nou ja, nu de Spelen. Ja. Praat ons eens bij. Wie zijn de kanshebbers? Waar moeten wij op letten? Ja, je hebt natuurlijk, ik weet nou niet of ze nou voorbij zijn gekomen. Ik zit ondertussen even op het scherm te kijken of het Nederlands al voorbij is. Er zijn al 85 mannen voorbij gekomen. Ja. Ja. de vlaggedragers, Jetse Plat, Fleur Jong. Daar kan je echt niet omheen. Fleur Jong heeft wereldrecord op zowel het verspringen als de 100 meter sprint. Die is de nieuwe bleedbepen naar Marlou van Rijn in Rio. Daar zijn eigenlijk alle ogen denk ik op gericht. En er zijn wat nieuwe regels die in het voordeel van haar spelen. Ik weet niet of het in het voordeel van haar is. Marlou van Rijn is erdoor afgehaakt. Die blades moesten een stukje korter. Vooral bij de atleten met twee blades. Dus een blade is dan een soort carbonne veer. Een soort omgekeerd vraagteken. Mm-hmm. Zo ziet dat eruit. En voor mensen die dus op twee blades rennen, die hebben voordeel als die blades, lijkt uit onderzoek, als die blades langer zijn. Dus nu is dat in 2017 is dat verkort. Marlou van Rijn moest 5 centimeter korter die blades hebben. Ze werd daar trager van. Dus ze is vervolgens afgehaakt. Maar dat gold ook voor Fleur Jong. Dus je zou zeggen, dan is zij ook trager geworden. Maar zij heeft vervolgens die wereldrecords van Marlou van Rijn verbroken. Dus je hebt wel voordeel met langere blades, maar blijkbaar niet doorslaggevend voor iedereen. Want uit dit verhaal blijkt al hoe ingewikkeld het eigenlijk is met al die verschillende klassen. Want leg eens uit, bij atletiek heb je bijvoorbeeld T64, F40, T35. Bij zwemmen S11, SM14. Hoe werkt het? Ja, je hebt bij een aantal sporten heb je echt heel veel categorieën of handicapklasses. Bij tafeltennis heb je er 11, bij het zwemmen heb je er 14. En om een beetje te vergelijken te maken, de 100 meter sprint bij mannen wordt in Tokio 16 keer gedaan. En dat komt natuurlijk, je hebt die wheelers, je hebt mensen die blind zijn, je hebt mensen met een amputatie. Dus al die verschillende handicaps, die kan je niet allemaal op één hoop gooien. Dus je hebt die categorieën nodig, maar soms is dat wel ingewikkeld voor een buitenstaander om dat makkelijk te begrijpen natuurlijk. Jetse Plat, jij noemde hem net al even, een van de vlaggedragers. Is hij inderdaad nog steeds zo bepalend? Heb je hem gezien? Nou, ik heb hem een aantal keren meegemaakt en hij drukt met één hand drukt hij zijn hele lichaam even gemakkelijk omhoog. Op één arm, hè? Ja, dit is echt niet normaal. Ja, dat is echt niet normaal. Als je hem hebt gezien, dan vergeet je hem nooit meer. Dat vind ik een soort Rico Verhoeven. Zo ziet hij eruit, toch? Zijn bovenlichaam. En ik weet niet, ik kan me voorstellen dat jij niet dagelijks je biceps opmeet. Nou, misschien moet ik het een beetje overvraag stellen. Nou, maar het is blij dat je erover begint, Roos, maar ga door. Zijn biceps is 42 centimeter. 42. En hij kan dus 300 watt pushen of met die handbike in een uur. Ja. Dus een gemiddelde man die een beetje getraind is, kan dat niet met zijn benen doen. Ja. Dus hij is gewoon echt een soort buitencategorie ster. Hij kan geen normaal t-shirt aan. Nee, dat vraag ik me ook af. 42 centimeter is jouw middel. Zo, echt zo. Dankjewel, Tan. Ja. Andere kanshebbers, we gaan professioneel door. Diede de Groot. Diede de Groot, ja. Die maakt, als zij nu goud wint, want ze is nummer 1 van de wereld, dus zo gek zou dat niet zijn. Dan gaat ze gewoon op voor de Golden Slam. Dan heeft ze gewoon alles gewonnen. En dat heeft zelfs Esther Vergeer, de ultieme kampioen rolstoeltennis, zelfs niet gehaald. Dus dat zou echt een unieke prestatie zijn. Hoe belangrijk is Esther Vergeer in dit geheel? Nou, enorm. Toch, als je het aan iedereen vraagt, zij is echt een boegbeeld, een ambassadeur voor zoveel sporters die nu ook in Tokio er zijn. En nu dan chef de mission. Ja, ik vind dat echt mooi. Ja. Tot slot gaan we nog even naar Rix van der Horst, dressuurrijder. Ja, die enorm veel vraagt van zijn paard. Heel veel mensen die hebben heel veel over voor een paard die in de Paralympische sport goud haalt. En die worden vaak ook naar het buitenland verkocht. Hoeveel geld gaat er dan in om? Nou ja, dan kun je denken aan 10.000 tot een paar ton. En zijn Paralympische paarden dan gewilder dan Olympische paarden? Nee, alle paarden zijn gewild. Alleen Paralympische paarden hebben wel vaak de eigenschappen die mensen ook wel graag willen. Bijvoorbeeld betrouwbaar, maar toch wel actie en uitstraling tijdens het lopen. En, Want dat hebben Olympische paarden minder? Nou ja, Olympische paarden hebben vaak wat, die zijn vaak wat heter. Die zijn wat gevoeliger, heter. Die kunnen eens een keer wegspringen of gekke dingen gaan doen, weet je wel. En wat wij dan niet uit kunnen zitten. Dus die hebben gewoon wat een drukker karakter. Ja, Rix van der Horst horen we daar. En jij bent in gesprek met Rix. Ja. Je voert verschillende interviews met deze Paralympische sporters. Wat merk je eraan? Wat heb je in je voordeel op het moment dat je zelf daaraan hebt meegedaan? Hoe anders ga je zo'n gesprek in? Ja, het is voor, wij weten natuurlijk hoe het is om dat zelf mee te maken. Dus we weten ook wat voor lastige vragen je kan stellen. En hoe irritant die ook kan zijn. Ja, want noem eens een voorbeeld van een irritante, lastige vraag die jij vaak hebt gehad toen jij nog meedeed. Nou ja, wat je altijd krijgt is dat je denkt, nou, we gaan nu lekker over mijn sport hebben en over mijn prestaties. En dan is de eerste vraag die je krijgt, hoe ben je gehandicapt geraakt? En dan denk je, ik begrijp wel, want je hebt een handicap en anders zou je niet meedoen. Maar is dat werk de eerste vraag die je altijd maar moet stellen op het moment dat het over sport gaat? Dat zijn irritante vragen. Maar ik heb daar zelf ook mee geworsteld in die podcast. Want het zijn ook juist verhalen die je wilt horen om een soort veerkracht te horen. En hoe mensen daarmee omgaan. En vervolgens in de sport het beste uit zichzelf halen. En misschien zelf ook een rolmodel worden. Een compleet beeld van iemand te krijgen. Ja, een heel compleet beeld, precies. Dus we hebben daar zelf ook een beetje mee geschipperd van, hoe doe je dat? En dat hebben de sports ook voorgelegd. Van, wat wil je daarover kwijt? En is het inderdaad irritant om die vragen te krijgen? En ik denk, omdat wij daar zelf ook mee worstelen, dat je misschien een ander antwoord krijgt dan wanneer iemand dat zonder die ervaring doet. Een rolmodel gaat misschien iets te ver, maar ik zou bijna willen zeggen, koppel ze af en toe niet een beetje terug aan jou. Jij hebt 4 spelen meegemaakt. Vertel ons eens, wat staat ons te wachten straks op die Paralympics? Wat we gaan meemaken? Ja, dat ze het een beetje aan jou terugkoppelen. Nou ja, ik weet niet, ik hoop dat we heel veel emotie gaan zien. Dat zou ik heel mooi vinden. Ik heb bijvoorbeeld Kelly van Zon ook gesproken in die podcast. Dat is een tafeltennisser, nummer 1 van de wereld. En als je naar haar kijkt en haar beleving, en als ze een bal mist, dan baalt ze zo erg. En als ze wint, dan gaat ze uit haar plaats. En zij zegt zelf, misschien is de Paralympische Spelen minder aantrekkelijk, omdat het er misschien iets minder soepel of zo uitziet. Welk woord zij daarvoor gebruikt. Maar ik denk, als je ziet wat voor een emotie en beleving zij is, dan denk je, dat vind ik mooi aan sport. Ja, het mooie is, we hadden het net al een klein beetje over van hoe lastig het is het soms om uit te leggen voor de buitenwereld. Nou ja, in welke situatie je allemaal komt met al die klasses. En daar zegt Kelly het volgende over. Ja, qua aandacht op een nationale tv of zo, dat soort dingen natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het altijd een verloren strijd zal zijn. Of misschien roep ik nou iets heel erg vervelend. Waarom is het een verloren strijd? Ja, omdat je natuurlijk, het is ergens wel begrijpelijk, vind ik. Ja. Dat dan? Ja, ik zie jullie gezichtjes al. Nee, ik denk dat het wel begrijpelijk is. Kijk, we hebben natuurlijk te maken met verschillende klasses. En die is dan weer zo gehandicapt. En die is dan weer zo gehandicapt. En ons niveau is ook lager dan van valide. Dat is gewoon zo. Ja, dat is zo. Maar dan is het heel moeilijk inschatten met hoeveel medailles we straks gaan terugkomen. Ja, we zijn natuurlijk met een redelijk kleine delegatie. Want we hebben natuurlijk al die teams niet meer. Rosse basketbalheren zijn er niet. De CP-voetballers zijn er niet. We hebben geen zitvolleybalteam. Maar de spelers, de Paralympics die meedoen, die maken allemaal echt best wel een goede kans. Dus ik zou me zo maar voor kunnen stellen dat we misschien wel hetzelfde aantal medailles winnen, maar misschien iets meer gouden. Dat zou denk ik mooi zijn. Ja. 4400 atleten doen er uiteindelijk mee. Relatief kleine equipe dus voor Nederland. Het rolstoelbasketbal, ga je dat nog een beetje intensief volgen? Of ja, is dat zeker lastig? Wel. Ja, ze moeten ze vannacht, 4:15, spelen ze hun eerste wedstrijd tegen USA. En ook zonder jou behoren ze tot de kanshebbers? Zelfs met mij, of ondanks. Ja. Of ondanks. Zelfs zonder jou? Ja, nee, ze hebben een hartstikke mooi team met veel ervaring en ook met nieuwe, frisse, nieuwe dames. Dus ik denk dat ze dat hartstikke goed gaan doen. Dankjewel, Roos. Vannacht ben je weer te horen met Miss Paralympics. Esther Vergeersman, je gast, hè? Chef de mission. Goed, dat is tussen 1 en 2 op NPO Radio 1. En je podcast Miss Paralympics is natuurlijk ook te beluisteren via de app van NPO Radio 1. En vanaf morgen ben je hier dagelijks bij ons te horen met de headlines van de Paralympische Spelen. Studentenhuisvester Duo vraagt de bewoners van de flat in Amsterdam, waar vorige week vrijdag brand werd gesticht, geen regenboogvlaggen meer op de voordeur op te hangen. NOS-verslaggever Bo Heimensen sprak met Gijsbrecht Mul van Duo en vroeg hem waarom ze tot dit besluit zijn gekomen. We hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de actie. En mensen aangegeven dat we de ruimte willen geven om daar ook zelf steun aan te verlenen. En we hebben vervolgens gezegd, doe dat dan vervolgens aan de raamkant. Dat is naar buiten toe. Het is een actie die ook in de hele wijk wordt aangezet. Dan gaat het ook om de zichtbaarheid naar buiten toe. En we hebben uitgelegd dat het aan de binnenkant, zeker naar wat we net beleefd hebben, dat niet kan. Welk signaal gaat daarvan uit? Nou ja, kijk, wij snappen dat als je het niet in de juiste context vertelt, dat mensen zeggen van, weet je, de dader heeft alsnog gewonnen. Hè? Ja, buigen voor geweld. Buigen voor geweld. Dat is de reden waarom wij heel nadrukkelijk in de mail naar alle bewoners de boodschap hebben afgegeven en daar zijn we mee begonnen. Zoals jullie weten is er in het stadsdeel een actie gestart. Wij willen daar ook graag ruimte aan jullie geven, maar doe het dan op deze manier. En deze manier is in de eigen kamer, voor het raam, zodat de mensen buiten al die vlaggen kunnen zien. Ik vind het zelf persoonlijk lastig. Ik heb het gevoel dat we een soort van verliezen tegenover degene die ze graag weg wil hebben of die ze verbrandt of die er niet blij van wordt. Nick is een bewoner van de flat en woont op de eerste verdieping. Ook hij had een poster op zijn deur hangen en die is weggehaald door Duo. Mijn protesterende hart zegt, ik wil meteen weer nieuwe vlaggen, nieuwe posters ophangen. Waarom wil je het zo graag ophangen? Ik wil ook de mensen in de LHBTI community supporten. En ik denk dat ze enorm bang zijn geworden hiervan. Dus ik wil graag laten zien dat ik ook achter hen sta. Zij zeggen het mag wel, maar dan voor je raam of buiten, maar niet meer in de gang. Wat vind je daarvan? Nou ja, een poster vind ik niet echt dat het in de weg hangt of dat het brandonveilig is. Tenzij we dus gekken rondlopen, zoals in ons gebouw, die het in de fik gaan steken. Een vuilniszak of een kat bier, daar kan iemand nog over struikelen in het geval van brand. Maar een poster aan de deur, lijkt me niet dat je daarover kunt struikelen. Voel jij je nog veilig? Ik voel me wel veilig. Ik voel me ook niet persoonlijk aangevallen, omdat ik persoonlijk niet tot de LHBTI-community behoor. Maar ik vind het wel heel schokkerend. En ik vind het ook heel vervelend dat andere mensen zich niet veilig voelen in mijn gebouw. Dat raakt mij wel, ja. Een bijdrage van NOS-verslaggever Bo Heimensen. Boat that's bound for hope, I left you in the queue. With the shouting, waving, taunting, flaunting, friends and crew. Telling you that every lie you ever heard was true. Have you stood up on that dock? Have you ever had it blue? Council uit de jaren 80. Have you ever had it blue? Blok en Twan. Consumentennieuws. Voor slechts €10 kun je met speciale antivervuilingpillen je wapenen tegen schade aan het lichaam door luchtvervuiling en invloeden van buitenaf. Althans, dat beweert de HEMA met hun anti-pollution capsules. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating is te lezen op de verpakking. Maar volgens Bernard Leenstra, arts en medisch ondernemer, is het niets anders dan kwakzalverij. Straks praten we met hem hierover door. Eerst gaan we naar Ali de Boer, voedingswetenschapper. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in deze anti-pollution capsule zit brandnetelblad, viscollageenextract en ook boswellia in wat de gezondheid van de luchtwegen zou ondersteunen. Hebben deze ingrediënten überhaupt gezondheidsvoordelen? Nou, dat is nog maar de vraag. Er zitten inderdaad een aantal kruiden in waar vanuit de traditionele geneeskunde, vanuit de traditionele kruidenkennis, veel anekdotes over worden verteld dat ze gezondheid zouden kunnen beïnvloeden. Maar er is eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs voor. Nee, want de HEMA beweert dat de pillen je helpen tegen schade aan het lichaam door luchtvervuiling en invloeden van buitenaf. Dat is een gezondheidsclaim. Leg even uit, wanneer spreek je van een gezondheidsclaim? Nou, we hebben het over een gezondheidsclaim als er over een voedingsproduct wordt gezegd dat het je gezondheid positief kan beïnvloeden. Dus positieve effecten van vitamine C bijvoorbeeld. En daar maken we onderscheid tussen gezondheidsclaims die gemaakt worden op gewone voedingsmiddelen die we dagelijks eten en kruiden. En die op de gewone producten, die zijn allemaal door een strenge toelatingsprocedure gegaan. En die claims, nou, die zijn dus wetenschappelijk goed genoeg onderbouwd om ook op een verpakking te staan. Maar bij de kruiden, ja, daar was die disclaimer voor, die zijn nog niet allemaal gecontroleerd. En we zeiden het al, het is in afwachting van Europese toelating, deze gezondheidsclaim. Maar ondertussen, dus in die afwachting, in die tussenperiode, mag je het dus wel gewoon op je product zetten. Ja, dat maakt het dus best wel lastig, want het is nog totaal niet te zeggen of er nou genoeg bewijs gaat zijn voor deze verschillende stoffen om daadwerkelijk een gezondheidsclaim te mogen dragen. Dus ja, het kan je een beetje op het verkeerde been zetten dat je denkt dat het echt wel iets doet voor je gezondheid, terwijl misschien over een paar jaar blijkt dat het helemaal niet zo is. Bernard Leenstra, jij maakt je kwaad om de verkoop van dit soort producten. Waarom? Ja, ik vind flagrante onzin. Het is alsof we onze ongezondheid kunnen afkopen met een pilletje. En wat mijn collega hiervoor net al heel goed beschreef, het is nog helemaal niet bewezen. Dus waar is de HEMA mee bezig? Ja, daar kan ik me wel over opwinden als dokter. En dat zinnetje dan, gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating, hebben ze het daarmee ook afgedekt? Ja, nou, wat mij betreft niet. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Het is toch heel gek als wij als dokters zomaar iets zelf gaan verzinnen. Zeggen, nee, het is nog even een afwachting van de gezondheidsclaim. Maar we gaan vast starten met deze ingewikkelde operatie. Want ik denk dat het werkt. Ja, hallo. Zo hebben we de geneeskunde niet opgebouwd. Ja, overigens dit soort producten zijn natuurlijk bij meerdere winkels verkrijgbaar met zo'nzelfde gezondheidsclaim. Maar eigenlijk feitelijk doet de HEMA natuurlijk niet iets wat verboden is. Nee, en daar moeten we toch eens met z'n allen goed over nadenken. In hoeverre laten we dit nou gewoon doorgaan? Hè? Er zijn ook al bandjes van de AWB tegen reisziekten. Het wordt gewoon steeds gekker. En ik denk dat we niet moeten vergeten dat geneeskunde, dat is een heel, heel zorgzaam proces opbouwen wat wel werkt en wat niet werkt. En dit gaat niet. Dus we moeten hier echt wat mee doen, vind ik, als samenleving. Even een reactie van Ali de Boer, voedingswetenschapper. Ben je het daarmee eens? Ali de Boer, hebben we die nog aan de telefoon? Ja, bent u het daarmee eens dit echt niet kan? Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Want aan de ene kant hebben we dus claims die heel kritisch beoordeeld zijn. En eigenlijk haal je die misschien ook wel een stukje onderuit op het moment dat je zulke claims, waarvan we nog helemaal niet weten of het inderdaad iets gaat toevoegen aan ons dieet of aan onze gezondheid, die laten we er ook op staan. Dus de uiteindelijke boodschap wordt misschien wel een beetje tekort gedaan daardoor. Dus ik kan me eigenlijk alleen maar aansluiten bij de oproep om dit soort claims toch liever niet te maken. Nee, want hoe werkt het? Dus een product zet zo'n claim erop. Europese Voedsel- en Veiligheidsautoriteit, die beoordeelt dat? En uiteindelijk beslist de Europese Commissie? Ja, dat klopt. Normaal gesproken gaat het dus door een heel streng proces door die Europese Voedselveiligheidsautoriteit. Die controleren ook, nou, wat is dan het onderliggende bewijs, hè, om zo'n bewering te doen? Wat draagt het dan bij aan je gezondheid en op welke manier doet dat het dan? En ook bijvoorbeeld in welke dosering zou je dat dan kunnen eten? Alleen ja, het nadeel hiervan is dat er, omdat het proces voor de kruiden nu al zo lang stil ligt, omdat we niet zo goed weten hoe we om moeten gaan op Europees niveau met traditioneel bewijs of traditionele suggesties van we gebruiken dit al zoveel jaar en uit anekdotes lijkt dat het werkt, maar we hebben er eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs voor. Daar is heel veel discussie over binnen de Europese gemeenschap, waardoor er uiteindelijk maar is gezegd, nou oké, tot we weten hoe we dit dan goed gaan beoordelen, mag het er voorlopig op staan met die disclaimer dat de gezondheidsclaim nog niet is toegelaten, maar dat het nog een proces is. Maar ja, dat leest natuurlijk niet iedereen er direct bij. En ondertussen krijgen we wel zulke aanprijzingen dat je die kruiden voor van alles en nog wat kunt gebruiken. We hebben de HEMA ook om een reactie gevraagd. Het bedrijf wilde niet in de uitzendingen reageren, maar heeft wel een schriftelijke verklaring gestuurd. Naar aanleiding van dit onderwerp heeft het bedrijf wel even navraag gedaan bij de Keuringsraad. En nu schrijven ze ons: HEMA zet de veiligheid en de gezondheid van haar klanten altijd voorop. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de claims op de werking van het product, zoals te lezen is op de verpakking, worden opgesteld conform de richtlijnen van de Keuringsraad. De volledige verklaring van de HEMA is te lezen op onze website nporadio1.nl. Dank Ali de Boer en Bernard Leenstra. Ali de Boer, voedingswetenschapper, en Bernard Leenstra, arts en medisch ondernemer. En waarom bestaat gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating? Daar gaan we morgen nog uitgebreid over doorpraten in een toelichting van de Keuringsraad. Straks in Blok en Twan. Waarom blijft er zoveel aan toeslagen liggen? Wat heeft de toeslagenaffaire hiermee te maken? En is er dus een gebrek aan vertrouwen in de overheid? Ja, het komt steeds vaker voor dan we denken. Het ontvoeren van je hond, House of Animals, maakt zich zorgen over het toenemende aantal dognappings. Wat is de reden en wat is eraan te doen? Komend weekend wordt het culturele seizoen afgetrapt op de Uitmarkt in Amsterdam. Reden voor ons om deze week met artiesten vooruit te blikken. Vandaag Juliet Zegt, oftewel Juliet Schellekens. En natuurlijk is er ook weer een coronaspreekuur. Vandaag met huisarts Roy Beijaert. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokandvan@avrotros.nl. En dat kunnen ook niet corona gerelateerde vragen zijn. Graag tot na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Toen Graciela klein was en over de betonnen galerij winde, had ze dromen voor de toekomst. 5 decennia aan opgroeiende kinderen in de Bijlmer vertellen vanuit het perspectief van het kind de geschiedenis van hun eigen flatgebouw. Ik was klein en ik wist altijd dat ik het podium op wilde. Ik wilde mensen entertainen. Naomi Steiger en Timo Tenbuizer brengen in een muzikale documentaire de flat Groeneveen tot leven. Het is met elk vliegtuig. Dat brengt me gewoon naar het raam om te kijken van, gaat het wel goed? Deze week in Docs, Kids Eye View. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Docs. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Vraag een vriend of familie om te rijden, of huur een zonnebloemauto met vrijwillige chauffeur. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon in de C. Crayon kozijnen. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! 3 uur. En NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Lang niet alle Nederlanders die recht hebben op zorgtoeslag vragen de tegemoetkoming aan en daarmee blijft een bedrag van zeker 100 miljoen euro liggen. Moeten we af van het toeslagensysteem en wat is dan het beste alternatief? In Nederland zijn er zo'n 1100 zorgboerderijen. Toch sterven ze uit, simpelweg omdat er geen geld meer voor is. En wij stuurden onze verslaggever Joris Kreugel. Naar Goes, zometeen meer erover. Eerst het NOS Journaal. Met Wouter Walgemoed. De afgelopen week is het aantal positieve coronatesten volgens het RIVM gestegen met 4,5% ten opzichte van de week ervoor. Het valt deels te verklaren doordat het totale aantal afgenomen testen ook is toegenomen met bijna 7%. Het zogenoemde reproductiegetal is voor het eerst sinds 10 juli weer net boven de 1. Het gaat daarbij om het meetmoment 9 augustus. Toen was het R-getal 1,01. Dat betekent dat 100 besmettelijke mensen samen 101 anderen besmetten. In de ziekenhuizen liggen nu 691 coronapatiënten. Dat zijn er 13 meer dan gisteren. De politie in de Duitse plaats Darmstadt onderzoekt een mogelijke gifaanval op de Technische Universiteit daar. 7 studenten werden ziek nadat ze wat gedronken hadden in de kantine, vertelt correspondent Judith van der Hulsbeek. Alle 7 slachtoffers hadden in de universiteit uit pakken melk of water gedronken. Ze voelden zich daarna ziek en sommige van hen kregen blauwe vingers en voeten. Een van de slachtoffers was zelfs op een gegeven moment in levensgevaar. Maar met hem gaat het inmiddels weer beter. Het Duitse OM gaat ervan uit dat de studenten met opzet zijn vergiftigd en dat er geen andere vergiftigde producten meer zijn op het universiteitsterrein. Een verdachte is nog niet in beeld. Oud-dictator Hissène Habré van Tsjaad is op 79-jarige leeftijd overleden in de Senegalese hoofdstad Dakar. Hij zat daar een levenslange gevangenisstraf uit voor het martelen en doden van duizenden politieke tegenstanders in de jaren 80. Habré, die bekend stond als de Pinochet van Afrika, werd vorige week ziek. Volgens lokale media had hij corona. Bij Israëlische beschietingen in een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 15 omgekomen. Volgens het Israëlische leger is er in het kamp een terreurverdachte opgepakt en werden de militairen daarbij door omstanders aangevallen. Uit verdediging zouden ze hebben geschoten. De 16e Paralympische Spelen zijn van start gegaan met de openingsceremonie in Tokio. Voor Nederland doen 73 atleten mee. Europese landen doen vandaag tijdens een digitale G7-top een dringend beroep op de Verenigde Staten om langer in de Afghaanse hoofdstad Kabul te blijven dan 31 augustus. Volgens demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken hebben alle bondgenoten van de Amerikanen meer tijd nodig om iedereen te evacueren. We hebben meer dan 800 mensen naar Nederland kunnen halen. Vannacht onder hele moeilijke omstandigheden weer 200 mensen die het vliegtuig zijn binnengekomen. We doen dat in nauwe samenwerking met name het Verenigd Koninkrijk en de Duitsers. We trekken daar eigenlijk op heel veel momenten samen met hen op. Ja, alle landen hebben dezelfde ontzettende tegenslagen en moeilijkheden. Maar we gaan door. We werken natuurlijk tegen de klok. De Amerikanen hadden eerder met de Taliban afgesproken eind augustus uit Kabul te vertrekken. En een Taliban-woordvoerder dreigde met consequenties als die afspraak wordt geschonden. De verhuurder van een studentenflat in Amsterdam, waar vorige week brand werd gesticht, verbiedt het ophangen van regenboogvlaggen in de centrale hal, de gangen en de liften van de flat. Volgens verhuurder Duo is dat vanwege de brandveiligheid en geldt het ook voor andere vlaggen en vertoningen in het gebouw. De brandstichting vorige week was waarschijnlijk anti-homo-geweld. Er werden meerdere regenboogvlaggen aangestoken. Het gebeurde een maand eerder ook al. Bij de brand vorige week raakte niemand gewond, maar werden wel tientallen mensen geëvacueerd. Het weer nog, droog en flinke zonnige periode. Vrij veel wind, het is 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen ook zon, in het noorden wel wat meer bewolking en ook iets frisser. Dankjewel Wouter. Gaan we naar Bianca Damink voor de ANWB Verkeersinformatie. Er staan maar een paar files met vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar heb je 10 minuten oponthoud. En er is een ongeluk gebeurd op de N206 van Katwijk naar Leiden. Voor de aansluiting met de A44 ging het mis en de vertraging is een kwartier. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Meer verkopen via de website. Customer Journeys, Conversion Optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mens en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Ton van Peperstraten. Goedemiddag, het komt vaker voor dan we denken. Het ontvoeren van je hond. House of Animals maakt zich zorgen over het toenemende aantal dognappings. Wat is de reden en welke honden lopen meer risico? En komend weekend wordt het culturele seizoen afgetrapt op de Uitmarkt in Amsterdam. Reden voor ons om deze week met artiesten vooruit te kijken. Wat gaan ze zelf doen en waar kijken ze naar uit? En ze spelen hier live in de studio. Vandaag Julia Schellekens. Eerst, waarom blijft er zoveel liggen aan toeslagen? Vandaag kwam vergelijkingssite Independo met de schatting dat wel 100 miljoen euro aan zorgtoeslagen op de plank blijft liggen. Lang niet alle Nederlanders die recht hebben op de toeslag vragen hem aan. Herken je dit? Praat dan mee via de app van Radio 1. Over het toeslagenstelsel praten we zometeen met Wimar Bolhuis, econoom aan de Universiteit van Leiden. Maar allereerst met Arjen Vliegendhart, directeur van het IBUT. Arjen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is dit een recente ontwikkeling dat de toeslagen zo blijven liggen? Nee, dit speelt al veel langer. We weten dat heel veel mensen die recht hebben op een toeslag hem niet aanvragen. Soms omdat ze niet weten dat ze er recht op hebben of denken dat ze te veel verdienen. Dat geldt ook voor de zorgtoeslag en bijvoorbeeld ook voor de huurtoeslag. Soms omdat ze het niet kunnen aanvragen, gewoon dat ze niet in staat zijn om het formulier op een goede manier in te vullen. En de laatste tijd zie ik ook wel veel mensen die toch wel bedenkingen hebben bij het aanvragen van zo'n toeslag in het licht van de toeslagenaffaire. En bang zijn dat ze, als ze het eenmaal hebben aangevraagd, toch nog terug moeten betalen. Dus er zijn heel veel mensen die eigenlijk geen recht maken van datgene waar ze wel recht op hebben. Ja. Dat scheelt hen veel geld. Ja, jij noemt al huur, je noemt al zorg. Dat zijn de grootste? Ja, dat zijn de grootste. En dat zijn naar verhouding ook de meest bekende toeslagen. Maar we zien ook al toeslagen, bijvoorbeeld op gemeenteniveau, waar meer dan de helft van de mensen die er recht op heeft, de toeslag niet aanvraagt. Simpelweg omdat ze de toeslag niet kennen. Ja. Of dat formulier te moeilijk is. Ja. Dus het is echt wel een serieus probleem. Het is ook niet een probleem van vandaag alleen. Dat speelt eigenlijk al veel langer. Het vraagt van mensen ook heel veel om het allemaal goed te organiseren en om precies te weten waar je dan wel recht op hebt. Okay, dus en als je bijvoorbeeld door de coronacrisis minder bent gaan verdienen, ja, dan weten mensen ook niet meteen dat dat betekent dat ze bijvoorbeeld ergens anders wel een toeslag aan kunnen vragen. Ze weten het niet, te ingewikkeld. Wat zijn nog meer redenen waarom mensen dus niet aanvragen? Die angst is inderdaad voor een boete naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Nou ja, die drie bij elkaar is al een aardige barrière. En wat dat betreft moeten we toch ook wel vaststellen dat we het systeem ook heel erg complex hebben gemaakt. Zou het gewoon goed zijn, even los van de voorlichting die je kan geven. Die weet Nibud ook geven op bijvoorbeeld www.berekenurecht.nl. Maar dat het ook het systeem wat simpeler wordt. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de AOW of de kinderbijslag. Ja. Dat zijn toeslagen, die worden automatisch toegekend. Die hoeven mensen niet elke keer weer opnieuw aan te vragen. Het zou goed zijn wanneer ook in die toeslagen en die andere toeslagen toch wat meer wordt gekeken van hoe kunnen we het mensen nou zo makkelijk mogelijk maken om die toeslag goed aan te vragen. Want nu is het vaak voor veel mensen gewoon te moeilijk. Ja, maar behalve het makkelijker maken, zou het stelsel misschien ook anders ingericht moeten worden om de toeslagen toegankelijker te krijgen? Ja, kijk, wat je natuurlijk ziet, en dat is natuurlijk breder, maar dat is door die kinderopvangtoeslagaffaire eigenlijk extra aan het licht gekomen. Het is te complex, zowel voor de mensen om het aan te vragen, maar ook vaak voor de uitvoering om dat op een goede manier te doen. En ik zou er wel erg voor zijn dat we ook opnieuw kijken, wie is er nou verantwoordelijk dat die toeslagen goed worden uitgekeerd? We hebben de verantwoordelijkheid wel heel erg bij individuele burgers neergelegd, die het allemaal moeten kunnen en moeten weten en moeten willen. Het zou volgens mij ook wel goed zijn dat een aantal van die wat veel grotere toeslagen, en dat de verantwoordelijkheid daarvoor ook veel meer bij de Belastingdienst of bij de uitvoerende organisaties wordt neergelegd. Zodat mensen automatisch krijgen waar ze recht op hebben, in plaats van dat ze erachteraan moeten gaan. Een kritische blik dus op het huidige toeslagensysteem. We praten erover verder met Wimar Bolhuis, econoom aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Het toeslagensysteem is ooit in 2005 ingevoerd, met brede politieke steun toen. Maar toen werd er ook al getwijfeld aan, is de Belastingdienst de juiste instantie om dit uit te voeren? Wat vindt u daar nu van? Nou, klopt, er was toen al een grote discussie, omdat de Belastingdienst eigenlijk een andere taak moest uitvoeren. Voorheen was het enkel innen van belastingen en premies. En nu ineens moeten er ook toeslagen uitgedeeld worden aan burgers. Nou, dat is gewoon een heel ander soort taak. Dat is ook de reden dat de toeslagen in de roze enveloppen zitten. Dat is echt het anders als het geld uitdelen. En de belastingaangifte is de blauwe enveloppe, belastingaanslag. Het systeem laat gewoon veel meer zien dat dat je inderdaad, het is gebouwd op een mensbeeld dat burgers in staat zijn om alle informatie te hebben, weten dat er toeslagen te zijn, met complexe systemen kunnen omgaan, ook een inschatting kunnen maken wat hun inkomen in het komend jaar gaat zijn. En op het moment dat er dan tussentijds een wijziging is in huishoudensituatie, dat ze dat ook gaan doorgeven. Ja, dat is uiteindelijk is dat een mensbeeld waarvan we steeds meer achterkomen dat niet klopt. Nee. Dus daar moeten we nu wel een aanpassing komen. Ja, zeker. En is dus ook gebleken dat het burgers in problemen kan brengen, dat het ertoe kan leiden dat ze in schulden terechtkomen, omdat er natuurlijk eerst geld wordt uitgekeerd en pas achteraf wordt gecontroleerd of iemand er echt recht op heeft. Hoe zou dat systeem anders kunnen? Ja, dus je hebt de Algemene Rekenkamer heeft daar duidelijke rapporten over naar buiten gebracht, dat inderdaad, ja, er zijn gewoon vele terugvorderingen elk jaar. Omdat mensen dus met verkeerde inkomensgegevens een aanvraag doen. Daarnaast weten we dat ongeveer 10-15% van de mensen de toeslag niet aanvraagt, terwijl ze er wel recht op hebben. Ja, wat je natuurlijk zou kunnen doen is gaan werken op gegevens die zeker zijn. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, we geven een toeslag op basis van je inkomenssituatie van 2 jaar geleden. Als die was heel zeker. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Of je zou kunnen zeggen, we maken je gewoon minder afhankelijk van toeslagen, want we verhogen het sociaal minimum of het minimumloon. De derde optie zou eventueel kunnen zijn dat je zegt, ja, we gaan voorzieningen zoals de zorg, zoals de kinderopvang, gaan we meer basisvoorzieningen van maken. Waardoor je niet meer een hoge eigen bijdrage hebt en dus ook geen toeslagen om de lagere inkomens te compenseren. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat zijn wel opties. Ja, dat zou dus een optie zijn. Er is eerder ook wel eens gesproken over het samenvoegen tot 1 huishoudtoeslag. Is er nooit van gekomen. Wat vindt u daarvan? Ja, op zichzelf is dat natuurlijk een aardig idee om het samen te voegen. Het probleem is alleen dat als je de aanvraag hetzelfde laat, hè, dus als je nog steeds moet aangeven, wat wordt mijn verwachte inkomen komend jaar, wat is mijn huishoudensituatie, heb ik vermogen wel of niet, tussentijds moet je wijzigingen aangeven, blijft het in die zin net zo complex. Je gaat een ietsje minder toeslagen, maar de aanvraagprocedure is eigenlijk nog net zo complex voor mensen. En is ook moeilijk. We weten gewoon dat er behoorlijk wat Nederlandse burgers en gewoon mensen zijn die niet in staat zijn om die aanvraag goed te doen. Dus het voelt wat meer als een technische oplossing, iets van een versimpeling. Het zal een verbetering zijn, maar het lost niet gewoon inherent het probleem in het toeslagenstelsel op. Namelijk dat het uitgaat van burgers die zelf iets moeten aanvragen. En als ze dat niet doen, dat ze het dan inderdaad niet krijgen. Of dat zij krijgen de terugvorderingen voor de broek. Directeur van de Nibud, Arjen Vierendhart. Nog even een reactie op de woorden van Wimar Bolhuis. Ja, kijk, ik denk dat dat heel goed is. Hè? En ik denk ook met name die voorstellen die wat meer doen aan gewoon aan de basis. Hè? Dus inderdaad, zorgen ervoor dat het bestaansminimum wat hoger is, zodat je minder afhankelijk bent van die toeslagen. Bedenk ook, hè, als je heel nauwkeurig iedereen op de cent af wil afrekenen, hoeveel uitvoeringskosten dat dan zijn? En kun je dan inderdaad niet bijvoorbeeld met de kinderopvang het inderdaad wat meer gewoon een algemeen recht maken waar mensen toegang toe hebben? Dat zijn natuurlijk ook inderdaad oplossingen die ook uit een heel ander vaatje tappen dan toch het te complexe systeem wat we nu hebben. Dus wat dat betreft ligt dat helemaal in de lijn van wat wij ook bij het Nibud zien. En kan ik het alleen maar ondersteunen. Dankjewel. Econoom Wimar Bolhuis en directeur van het Nibud, Arjen Vliegendhart. Saving Africa, I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, take me home, I can't stand this place, 'cause there's too many hipsters and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain. You're my helter skelter, or how can I explain that you're the best? And I'm trying not to get stuck in my head, but I've read that soda kills you, Jesus saves on the bathroom wall where I saw you naked. You're the best I ever had. I won't be the same. Drones, this neighborhood of clones. I'm looking at the crowd, they're staring at their phones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think they'll clean my car. I cut my reflection, I drive the car. I've been medicating with cigarettes and alcohol. I got vertigo, no, I can't see straight. I got obligations, so I'm usually late. But you're the best. Hey, North Dakota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Massachusetts, hey, Minnesota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Carolina, hey, Oklahoma, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Alabama, hey, California, I think I love you, but don't even. De man die we kennen van Chariot en Nuts Over You, Kevin DeGraw en Best I Ever Had. Het aantal positieve coronatests is afgelopen week licht gestegen met 4,5%. Het heeft er deels mee te maken dat het aantal afgenomen tests ook is gestegen. Maar het percentage positieve tests is wel gedaald. Dat zijn de nieuwste weekcijfers van het RIVM. We praten erover met NOS-redacteur Joost Schelvis. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zegt dit over de situatie nu waar wij ons in bevinden? Nou ja, het is redelijk complex. Zoals je net al uitzag, het ene cijfer stijgt, het andere cijfer daalt. Maar het komt erop neer dat het aantal positieve tests in ieder geval niet meer daalt. In hoeverre er nou echt sprake is van een stijging. Ja, het aantal positieve tests is wel iets gestegen. Tegelijkertijd is er dus ook vaker getest. Het aantal tests dat specifiek bij de GGD is genomen is niet echt gestegen, heel licht. Dus eigenlijk het belangrijkste is, denk ik, er is geen sprake meer van een daling. Maar of dit nou een soort stabilisatie is of een stijging, het begin van een stijging, dat weten we eigenlijk nog niet. Ik heb een beetje het idee, het einde van de vakantie, langzaamaan komen mensen terug. Dit hadden we ook wel een klein beetje kunnen verwachten, toch? Nou ja, en dat zeg je, dat is zeker waar. Want 1 op de 20 mensen die positief wordt getest, heeft ook een reisgeschiedenis. Dat is meer dan de afgelopen maanden. Dus die nemen het mee terug van vakantie. En er zijn natuurlijk ook meer mensen die worden getest. En die misschien dus inderdaad, die mensen die eerst op vakantie waren, die gaan nu wel naar de teststraat bijvoorbeeld. Ja. Wat zegt het RIVM nog meer over de laatste weekcijfers? Ja, ik heb net even met ze gebeld. En ook zij weten denk ik niet zo goed wat ze nou hier nou precies van moeten vinden. Op zich was de wens wel en de hoop dat die cijfers nog veel harder zouden dalen. Nou ja, dat is dus niet zo. Of het nou echt zorgelijk is, ook omdat de herfst natuurlijk toch wel om de hoek staat en eraan komt. Ja, zover wil dat RIVM niet gaan. Die zei, ja, zolang de vaccinatiegraad nog stijgt, zolang er zoveel mogelijk mensen worden gevaccineerd. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste, zeggen zij. Maar durf jij een inschatting doen als je de cijfers zo ziet? Hoe het misschien op korte termijn verder gaat? Nou ja, over het algemeen, ja. Het is denk ik heel lastig te voorspellen. Ook omdat steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Dus ook volledig gevaccineerd. Tegelijkertijd komen er versoepelingen aan. Het wordt wel een spannende tijd. Het is denk ik ook niet onverwacht dat die cijfers dan weer gaan stijgen. Wat dat bijvoorbeeld betekent voor het aantal mensen dat ernstig ziek wordt. Ja, dat is allemaal echt op dit moment heel moeilijk te voorspellen. We wachten het af. Dankjewel. NOS-redacteur Joost Schellevis. In Nederland zijn het tussen de 1100 en 1200 zorgboerderijen, maar die hebben het niet allemaal even makkelijk. Veel gemeentes bezuinigen op de zorgboerderijen en zo is dat ook het geval voor de zorgboerderij in het Zeelandse Leeuwendorp. Ouders willen dat gemeenten de bezuinigingen op de zorgboerderij in het Zeelandse dorp terug gaan draaien, maar volgens de ouders hebben de kinderen baat bij deze vorm van opvang. Onze verslaggever Joris Kreugel staat daar op de parkeerplaats. Een grote boerderij, midden in de weilanden, in Leeuwendal, dat ligt vlakbij Goes. En ouders komen kinderen brengen. Levi, loop jij naar de voordeur? Dan ga ik naar huis. Doei. Doei. Goeiedag. Goeiedag. Levi wordt afgezet? Ja, die gaat een dagje naar de hosvassen toe. Hoe vaak komt hij hier? Voorheen kwam die 4 dagen, maar dat is nu verminderd naar 2. Maar voor hem is het heel belangrijk, structuur. En spelen met andere kinderen. Waarom breng je hem hier? Levi heeft een vorm van autisme. En hier kan hij lekker zichzelf zijn. En dat was 4 keer en dat is nu 2 keer. Ja, klopt. Ja? Wegens bezuinigingen. Kinderen die moeten nu meer scouting of op voetbal. Er wordt een alternatief aangeboden. Ze kunnen op korfbal of op voetbal of iets anders. Maar niet meer hier dan naar de zorgboerderij. Nee, de zorgboerderij wordt minder. Dat is voor die kinderen heel triest. Geen optie eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Omdat ze hier zo gewend zijn en ze krijgen hier de juiste begeleiding. En ja, nu vallen ze straks terug in een gat. En je zoon heeft dit echt nodig ook? Ja, hij heeft het echt nodig. Want ik moet ook werken. En wat zou dat dan voor consequenties kunnen hebben? Ja, criminaliteit. Dat zie je de laatste tijd heel vaak in de dorpen. En dwalen rond. Gewoon criminaliteit onder de jongeren. En dat heb je nu op dit moment met jouw zoon nog niet, omdat hij nog 2 dagen in de week wordt opgevangen. Maar de andere dagen dan? De andere dagen ben ik of thuis of zit hij nog op de BSO. Maar als hij straks naar de middelbare gaat, dan gaat dat ook niet meer. En dan zit hij meer thuis. Want hoe oud is hij nu? Hij is nu bijna 10. Dus je maakt je zorgen eigenlijk ook over de toekomst dat hij misschien straks ook op straat gaat zwerven hier. Ja, klopt. En dan loop ik even om de boerderij heen. Ik zie al kippen, geiten, eendjes. Lekker drinken uit een modderpoeltje. En achter staat, als het goed is, Niels. En hij is een van de begeleiders met een stel kids. En alle takjes goed aanvegen. En dan gaan we zo weer verder. Gaan we de kruiwagen weer terug doen. En dan gaan we weer verder de takken vegen. Jullie zijn supergoed bezig. En het wordt heel netjes zo. Ik ben een van de begeleiders hier eigenlijk door de week en in het weekend. En wat we doen is de hokken schoonmaken van de paarden en de geiten die je net benoemde. En wat voor kinderen komen hier? Al heel erg divers. Echt van alles. We hebben de jongste, die heeft het syndroom van Down en die is 5. En daarnaast hebben we eigenlijk een mengelmoes van alles. Dus autisme, ADHD, allemaal kinderen met een rugzakje. Er is nu een probleem, want de gemeente gaat bezuinigen. Klopt. En dat zou eens kunnen betekenen dat kinderen zometeen hier dus niet meer altijd terecht kunnen. Ja, nou dat zien we nu al wel gebeuren. Ja. In afschaling. En worden we alternatieven aangeboden? Want ze kunnen wel naar een sportvereniging. Ja, klopt. Nee, er wordt zeker wel meegedacht. Bijvoorbeeld de scouting, een sportvereniging. Een jongerenwerker die wel eens ingezet wordt. Alleen nu met corona en ook de kinderen is het gewoon heel lastig om iets passends te vinden. Als je autisme hebt, is het natuurlijk ook niet makkelijk. Absoluut, nee. En dat zie je ook echt terugkomen. Dat ze vast lopen of dat ze hier zo gewend zijn dat ze eigenlijk niet ergens anders naartoe willen. Willen jullie even de blaadjes in de kruiwagen doen? Kijk. Ja, alle bladen erin. Je kunt de kippen weer eten. Ja, nu zitten we echt wel heel diep. Ik maak me absoluut zorgen. Ook de aanmeldingen die hier komen. En dat we dan gewoon moeten zeggen van... ja, ga eerst maar eens bij de gemeentes kijken of dat er wel doorheen komt. Wat voor consequenties zou dat kunnen hebben? Je ziet het gamegebruik, dat vind ik echt een heel groot probleem worden. De kinderen die alleen maar op hun kamer blijven zitten... sociaal helemaal niet met elkaar omgaan. En ja, eigenlijk ook gaan zwerven en rottigheid gaan uithalen. Wie ben jij? Ik ben Levi Vos. En jij bent? Lian Wouhout. Hoe vaak kom jij hier? Ja, 2 dagen, soms 3. En wat doe je dan allemaal? Werken, spelen, helpen. Vind je het leuk? Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Eigenlijk heb je soms wel een beetje geluk als je wat hebt, want dan mag je hier komen. Want sommige doodsgewone kinderen, die komen hier niet altijd zomaar. Ja, we praten erover door met Maarten Visser, directeur van de Federatie Landbouw en Zorg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft meegeluisterd naar deze reportage. Een bekend verhaal? Ja, helaas wel een bekend verhaal. Veel zorgboeren die geven ook bij ons aan dat de vraag gewoon enorm is. Ja. En we zien natuurlijk breder dat er een vraagstuk is rondom financiering in de jeugdzorg. En dat gaat niet alleen om zorgboerderij, dat gaat in principe over de hele aanbod van jeugdzorg. Ja, en u zegt al helaas, hoe belangrijk is het dat die zorgboerderijen blijven bestaan? Nou ja, het gaat ons niet alleen om zorgboerderijen. Het is gewoon, op het moment zien we dat er veel vraag is naar jeugdzorg. Dat was vorige zomer al heel sterk en dat is deze zomer nog sterker. Dus dat is iets waarover wij ons gewoon zorgen maken. Eigenlijk puur voor de kinderen dat die de zorg kunnen krijgen. En dat, ja, zorgboerderij is daar gewoon een van de soorten aanbod in. En dat wordt gewoon enorm gewaardeerd. Zeker door jeugd die op de een manier niet op school of thuis gehandhaafd kan worden. Die lijken gewoon heel veel baat te hebben bij de ruimte en de structuur die de boerderij biedt. Tegelijkertijd, als ik het hoor, denk ik ook, hè, dat onze zorgboeren die zullen altijd vooral kijken van hoe kunnen we die jongeren zoveel mogelijk versterken. Dat ze wel zoveel mogelijk mee kunnen doen op school en thuis en met de sportvereniging. Maar het is een beetje het zoeken naar maatwerk en dat wordt heel erg gewaardeerd. Doen we ook veel onderzoek naar. En het is jammer als dat inderdaad niet meer aangeboden kan worden. Want los van de financiering zien we ook dat de regeldruk, de lasten, behoorlijk toenemen. Dus bijvoorbeeld in Noorden is er behoorlijk afname van zorgboerderijen die nog zorg voor jeugd bieden. Omdat het gewoon te ingewikkeld of niet rendabel genoeg meer was. Nee, want over die regeldruk gesproken, hoe wordt de kwaliteit van die zorgboerderijen gewaarborgd? Ja, nou, dat is in principe, elke zorgboerderij die moet gewoon contracten sluiten met degene die de zorg vragen. En dat kan via de gemeente lopen of via PGB-houders of via zorgkantoren. Die maken afspraken over de kwaliteit. Daarnaast zijn er regionaal ook verenigingen waarmee zorgboerderijen zich scholen, bij elkaar op bezoek gaan en scherp houden. En landelijk faciliteren wij ook een keurmerk waar alle zorgboerderijen die in ieder geval bij ons zijn aangesloten aan moeten voldoen. Ja. En als we kijken naar de financiering van zo'n zorgboerderij, komt dat geld vanuit het Rijk of vanuit de gemeente? Nou ja, indirect vaak natuurlijk wel vanuit het Rijk. Maar sinds de decentralisatie is in ieder geval de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet, die zijn bij de gemeente met name ondergebracht. En dus de meeste contracten vinden plaats via de gemeente. En dat is natuurlijk ook heel mooi dat je maatwerk kunt bieden. Maar wat wij dan ook zien is dat de gemeente die ziet allerlei problematieken. En dan ontstaat er ook vanzelf eigenlijk meer behoefte. Terwijl de pure jeugdzorg bijvoorbeeld, zoals die vroeger was geregeld, hè, die was wat meer afgebakend. Mm-hmm. En als je dan ook nog geldtekort hebt, dan zien wij wel de effecten daarvan. En daar is niet zozeer iemand schuldig aan, maar het baart ons er absoluut wel zorgen dat die vraag eigenlijk alleen maar toeneemt, maar de financiën beperkt zijn. Want die geldstromen achter zorgboerderijen zijn al lang in opspraak. Pointer van KRO-NCV onderzoekt samen met Follow the Money al jaren waar die hoge winsten in de zorg vandaan kwamen. En ze ontdekten ze dat er zorgboerderijen waren waaruit de jaarcijfers bleek dat er rond de 25-35% winst werd geboekt. Ik kan me voorstellen dat dat schadelijk is voor het imago van de zorgboerderijen. Ja, wij vonden inderdaad, dat vonden wij heel, heel jammer dat het zo naar voren kwam. We herkennen dat beeld ook niet. Dan moet ik wel zeggen dat wij als federatie niet inzicht hebben in de jaarcijfers van de zorgboerderijen. En het is ook zo, en dat hebben we daar ook duidelijk aangegeven, dat de tarieven worden gesteld door de gemeente. En de gemeente ziet ook toe op de besteding. En wij zoveel mogelijk op de kwaliteit. En ik, En zeker in deze situatie, bij de jeugdzorg, heb ik echt het gevoel dat we het niet te veel daarover moeten hebben. Want die excessen, daar hebben we sindsdien zeker aandacht voor. Maar het vraagstuk van, nou, er is heel veel behoefte, net als in die rapportage net. Maar wel geldtekort, dat probleem, daar willen we heel graag over in gesprek. En dat hebben we gelukkig ook goede gesprekken over met de VNG en het ministerie. Want het is volgens mij een breder maatschappelijk probleem dat er op de een of andere manier heel sterke behoefte is op dit moment aan ondersteuning van jeugd. Maar goed, wat zijn de alternatieven? Als het daar niet meer lukt op een zorgboerderij? Ja. Nou, daar zijn we intern ook behoorlijk mee bezig. Want ik heb vanochtend nog een mailtje van een van mijn regionale voorzitters en zorgboerinnen een mailtje gehad die ook zegt van, we moeten hier een oplossing voor verzinnen. Want bij hen gaat het absoluut niet over geld. Hè, want zorgboerderijen hebben allemaal een wachtlijst en er is allemaal meer vraag naar zorg dan ze kunnen bieden. Maar zij zitten er gewoon mee van, nou, kunnen we niet toch andere vormen bieden of in gesprek gaan met overheden, dat niet voor iedereen is een sportclub geschikt. Maar ook niet voor iedereen is een zorgboerderij nodig. Dus het spectrum eigenlijk overbruggen van, nou, wie kan bijvoorbeeld met ondersteuning wel meedoen bij de sportclub en op termijn misschien helemaal mee. Dat is iets waar we heel graag naar zoeken. En we zien ook wel dat jeugd, het is in het verleden ook uit onderzoek gebleken, jeugd kan heel snel uit probleemsituaties groeien als ze een korte tijd op de zorgboerderij zijn. En vervolgens willen wij ook graag kijken van, nou, hoe kun je dan mensen zo snel mogelijk laten terugkeren naar school, naar thuis, naar andere dingen. Maar succes met dat maatwerk, dat moeten we met elkaar oplossen. Ja, succes met het maatwerk. Dank, Maarten Visser, directeur van de Federatie Landbouw en Zorg. En dank ook aan de reacties in de Radio 1-app, want ik zei Zeelands en het moet natuurlijk Zeeuwse zijn. Zeeuwse, ja. Zeeuwse, ja. Zo slecht met taal, joh. Zometeen weer een coronaspreekuur, vandaag met huisarts Roy Beijaard. Dus kom maar door met al je vragen via de Radio 1-app, heel fijn, of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En straks is Juliette Zegt, oftewel Julia Schellekes bij ons te gast. Ze gaat niet alleen zingen, maar met haar kijken we ook vooruit naar het culturele seizoen. Waar kijkt ze naar uit? NPO Radio 1. Jazeker, Wouter Wolgemoed. Het aantal positieve coronatesten daalt niet langer, meldt het RIVM. Het aantal testen lag afgelopen week 4,5% hoger dan de week ervoor. Het valt wel deels te verklaren doordat er ook meer werd getest. In de ziekenhuizen liggen nu 691 coronapatiënten. Dat zijn er 13 meer dan gisteren. In Marokko is sprake van een nieuwe coronapiek. Vooral in het noorden van het land zijn de ziekenhuizen overvol en is er gebrek aan zuurstofflessen en andere medische middelen. De Marokkaanse gemeenschap in Nederland heeft hulpacties opgezet. De Franse politie heeft een Afghaanse evacuee opgepakt die banden zou hebben met de Taliban. De man zat op een vlucht uit Kabul. Vier andere evacuees worden ook verdacht van banden met de Taliban en zijn in Frankrijk onder toezicht geplaatst. En de Paralympische Spelen zijn in Tokio net officieel voor geopend verklaard door de Japanse keizer Naruhito. Aan de Spelen doen ruim 4400 sporters mee, onder wie 73 Nederlandse atleten. Het spreekuur. En dat wordt vandaag bemand door Roy Beijard. Roy, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Er zijn heel veel vragen van luisteraars binnengekomen. Dank daarvoor voor het insturen. Deze is van Ruud. Als wordt besloten om een derde prik te geven, welk merk krijgen dan de mensen die twee AstraZeneca-prikken hebben gehad? Ja, dat is een handige vraag. Dat is belangrijk. Wat je ziet is dat in een aantal landen is al uitgeprobeerd dat bijvoorbeeld de Pfizer na AstraZeneca, of laten we zeggen samen met AstraZeneca, het heel goed doet. Dus ik neem aan dat Pfizer een van de winnaars is als het hier om gaat. Van Moderna weet ik dat niet. Maar de combinatie van een AstraZeneca met een vervolgend vaccin is makkelijk en werkt extra goed. Dus in die zin zal het waarschijnlijk Pfizer zijn. En dan nog een vraag van Albert Willem, ook een klein beetje daarover. Zijn de vaccins die nu worden geleverd precies hetzelfde als die van het begin van het jaar? Of worden de vaccins doorontwikkeld voor de laatste en meest schadelijke mutanten en variaties? Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, dat die vaccins doorontwikkeld worden. Het huidige vaccin doet het nog steeds redelijk goed tegen zelfs die Delta-variant. Maar dat gaat een beetje uitslijten, denken we. En er zitten een heleboel vaccins met nieuwe mutaties in de pijplijn. Maar die moeten dan weer dat traject door, weet je wel, van uitproberen, uitproberen, uitproberen. Nou, is er al Europees besloten dat dat traject sneller zal zijn. Dus als je het hebt over de eventuele booster in het najaar, of die nou komt of niet, dat je dan kan je verwachten dat dat er anders uitziet dan het vaccin van vorig jaar, zeg maar. En dan een vraag van Nico, die komt nu binnen via de Radio 1-app. Hoeveel antistoffen heb je gemiddeld na 2 vaccinaties? En hoe wordt dat gemeten? Ja, dat zit hem niet echt in de aantallen, zeg maar. Je kan antistoffen... Over het algemeen is het zo dat je een antistofpiek krijgt... een aantal weken na die tweede prik. En dan zeggen ze dat die antistoffen geleidelijk weer afnemen. Maar het maximum zit ongeveer na de, zeg maar, 4-5 weken na de tweede prik. En dan zakt dat langzaam weer in een half jaar, zeg maar. En ook Johan heeft een vraag over antistoffen. Na verloop van tijd verdwijnen de antistoffen uit het bloed. Maar dat betekent toch niet dat de immuniteit verdwijnt? Het lichaam kent toch een soort van datageheugenbank met antistoffen? Anders zouden we elk jaar toch weer de mazelen krijgen, de bof of de rode hond. Ja, dat is ook weer een hele goeie. Ja, absoluut. Het lichaam heeft letterlijk geheugencellen... En naast de antistoffenimmuniteit is er ook nog de cellulaire immuniteit. Dus de T-cellen die zeg maar vechten tegen het virus door beschadigde cellen waar het virus in zit te bekogelen, zeg maar. Dus die immuniteit, als de antistoffen uit je lichaam zijn, althans niet zichtbaar zijn, en je wordt dan weer besmet, dan zorgen die cellulaire immuniteit en ook die geheugencellen zorgen ervoor dat dat weer snel naar boven komt. Het wordt wel steeds een beetje minder. Hè? Dat is net als bij influenza, moet je ook ieder jaar een nieuwe prik hebben. Dus dat zullen we bij corona waarschijnlijk ook krijgen. Nou, we hebben het nu al over de herfstprik. Het wordt wel minder. Maar als je in antistoffen niet meer zit, dan zit er nog heel veel aan geheugen en cellulaire bescherming. Een vraag van Co. Laatste weken zijn er 2000 tot 2500 nieuwe besmettingen gemeld. Maar nergens kan ik vinden hoeveel procent ervan nu gevaccineerd is. Zijn dit alleen niet gevaccineerden? Nee, nou, wat ze doen is natuurlijk gewoon mensen die ziek zijn testen. En dan kijken ze wie van die geteste mensen zijn gevaccineerd en welke niet. En dan zit je inderdaad op zeg maar 10%. Weet je wat loopt? Ik zie soms zelfs getallen van 14% van de mensen die wel gevaccineerd zijn en toch weer corona krijgen, maar wel op een mildere manier. Dus dat is wel de groep die het over het algemeen met een weekje of 2 weekjes wat grieperig zijn, er weer bovenop is. En dan nu, ben gewaarschuwd, Roy, een persoonlijke vraag van M-Blok. Ja, Roy, ik heb last van een airco-kuchje. Ik ga hem even laten horen. Wat kan ik daartegen doen? Een airco-kuchje? Nou, ik denk dat veel mensen dat hebben. Die zijn op vakantie geweest naar een warm land en hebben in hotelkamers geslapen met airco. En dan krijg je zo'n kriebelhoest die niet meer weggaat. Ja, kriebelhoest is hele lastige voor een dokter. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Het kan natuurlijk allereerst viraal zijn. Als het een virus is, als je echt je er grieperig bij voelt en je krijgt keelpijn. Nou, dan weet je wat je moet doen, hè, Misha? Ja, maar als het alleen dat kuchje is en je hebt verder nergens last van, nou, dan is het eigenlijk iets wat je soms met hoestprikkeldempers aanpakt. Dat doe ik liever niet, want ik ben wel een dokter die zegt, gaat vanzelf over, wacht maar af. Maar sommige mensen gaan dan bijvoorbeeld ook codeïne-tabletjes slikken. Ja. Ook namens M-Blok, dankjewel Roy, voor dit antwoord. Morgen is er weer een spreekuur dan met scheelt wel gelijk, hè? Morgen Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. En nu in het kader van de muzikale opvoeding, Marvin Gaye. Stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. Hey now, how sweet it is to be loved by you. Oh baby, how sweet it is to be loved by you. Yes, it is. Close my eyes at night. know what would I be without you in my life. Everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my day with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. '64 Marvin Gaye en How Sweet It Is To Be Loved By You. Komend weekend wordt het culturele seizoen weer afgetrapt op de Uitmarkt in Amsterdam. Reden voor ons om deze week in Blok en Twan vooruit te kijken met artiesten. Wat gaan ze zelf doen en waar kijken ze naar uit? En vandaag praten we met Juliette Zegt, oftewel singer-songwriter Julia Schellekes. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. En ik zag op Instagram een foto van je voorbij komen, waarop je vertelt hoe blij je bent dat je na 8 maanden weer eens voor publiek mocht optreden. Ja. Kun je eens uitleggen wat dat met jou deed? Ja, het was echt wel heel erg emotioneel. Ik moet zeggen, ik had een hele periode dat ik best wel wat podiumangst had. Daar ben ik eigenlijk toen een beetje voor in therapie gegaan zelfs. En dat was precies in die coronaperiode. Dus ik zat ook nog een beetje van, hoe ga ik het weer vinden om op het podium te staan? En nu dacht ik ineens, ja. Yeah. Was je misschien ook wel blij met die rust? Ja, het was heel goed voor mij. Ja, therapeutisch bijna. Echt letterlijk therapeutisch op 2 manieren dan. Over je muziek. Ik zag op je website een omschrijving van jouw eigen stijl. En ik moest daarbij denken aan Twan. Dat was heel toevallig. Delicate luisterliedjes die soms grof en grappig zijn. En dan weer heel droevig. Ja. Ja. Een tijdje geleden was je ook hier op NPO Radio 1. Hè, bij Proost. Ja. Zong je spontaan live met Paul de Leeuw. Dat klopt. Ik kan me voorstellen dat je zoiets nodig hebt. Hè? Zo'n doorbraak. Ja, absoluut. Ja, dat zijn wel van die momenten. Ja, die het echt kunnen maken of zo. En ik was ook heel erg blij dat ik hier de kans kreeg om toch een beetje zo. Ik had 1 liedje uit om dan te mogen optreden. En dan zeker dat ze me daar een beetje hadden opgejut van probeer Paul de Leeuw aan het zingen te krijgen. Wat natuurlijk best wel een held van mij ook is. Dus dat ik echt zat van oké, we gaan het gewoon doen. Head first. En dat werd een heel leuk spontaan duet eigenlijk. Dus ja, dat was wel een van eigenlijk mijn meest bijzondere radio optreden tot nu toe, denk ik. Hoe groot is het verschil met jouw verleden als duo en nu solo? Het is natuurlijk echt een totaal ander genre. Ergens zijn er overeenkomsten in dat het allebei heel talig was. Ik hou heel erg van verhaal vertellen en met Sam en Julia doen we dat ook. Dus is tekst ook heel belangrijk. Maar in Juliette ben ik helemaal solo en vertel ik misschien wel het meest eerlijke verhaal daarom ook. En hoef ik helemaal met niemand concessies te doen. Dus het is, ik denk dat concessies doen soms ook heel goed is voor je muziek. Maar ik ben heel erg blij dat ik nu dat ik ook deze kant van mezelf kan laten zien nu. En belangrijke inspiratiebronnen voor jou zijn Jacques Brel, Maarten van Roosendaal, Annie M.G. Schmid. Ik kan me voorstellen dat artiesten zijn die je van huis uit hebt meegekregen. Ja, klopt. Jacques Brel vooral. Mijn vader luisterde daar heel veel naar. En die spreekt ook Frans. Dus die vertaalde dan voor mij ook de tekst een beetje. En dan zat ik van, oh, wat een mooie zin is dat. En Annie M.G. Schmid, wie is er niet mee opgegroeid, toch? Volgens mij ook jullie ook. Ja, zelfs wij van een andere leeftijd. Ja, van alle generaties, joh. Ja, toch? En je gaat zometeen hier Portugallig. Ga je zingen? Ja. Een prachtig liedje over vakantie en over een liefde die voorbij gaat. Heb ik het zo goed uitgelegd? Ja, best wel, ja. Is het ook op waarheid gebaseerd, willen we dan altijd weten? Ja. Nou ja, ik moet daar wel bij zeggen. Ik was eerst zo heel erg bot dat ik zei, ja, dit is letterlijk die vakantie. Maar natuurlijk, iedere schrijver gebruikt wel iets van zijn fantasie. Dus het is niet één op één die vakantie. Maar ik heb het wel degelijk meegemaakt, ja. En het is geen feest. En wij willen graag ook van de gasten die hier komen in aanloop naar de uitmarkt, van wat tippen ze ons? Heb jij dingen waarvan we op de hoogte moeten zijn richting het nieuwe culturele seizoen? Ja, ik had er even over nagedacht. Ik wilde natuurlijk niet alleen maar soort mijn eigen shows hier komen promoten. Dus ik had twee andere tips van de thuismarkt is het natuurlijk dan dit jaar. Mm-hmm. Ruben Heijn vind ik heel indrukwekkend. Een van de beste stemmen, denk ik, die we hebben hier in Nederland. Zo'n mooie stem. En zijn nieuwe album komt eraan. En het is zo rijk. Ook zijn pianospel. En hij doet dat volgens mij nu helemaal alleen in de Kleine Comedie. En de visual. Anna van Rij en Timon Persoon, ook heel indrukwekkend. Die hebben bij mij op dezelfde opleiding gezeten. En elke keer als zij haar strot opentrekt, denk je ook, wauw, zo'n mooie, warme, lage stem en hele mooie liedjes ook. Dus die twee zou ik zeker op de thuismarkt bekijken. En zelf doe ik morgen een show in de Rode Bioscoop. Die is heel bijzonder, zeg. Iets heel raars, ja. Het is heel vreemd. Het is eigenlijk een soort hele interactieve show. Dus het publiek, als je een kaartje koopt, kom je eigenlijk bij mij een geheim opbiechten. Dus daar mogen de luisteraars alvast even over nadenken wat dan het geheim is. En dan ga ik daar een lied voor over schrijven. Hmm. Ja, ter plekke. Ga jij lekker richting de microfoon, richting de gitarist Pascal Voorbraak. Ga ik nog zeggen dat in oktober je het theater ingaat en dan komt ook je nieuwe EP uit, Naakt door de stad. Maar we zijn in ieder geval blij dat ze nu hier bij ons in de studio is. Julia Schellekes, oftewel Juliet Zegt. Van jouw vader. We konden niet meer kijken, slechts nog staren. Een schim van de persoon die we ooit waren. In de bus naar Portugal. Op internet leek het best pittoresk. Maar de wind huilde de straten leeg, niemand op het bordes. En ruzie over de bedbank. En hoe je dat verrekte ding dan uitklapt. Als ik vanavond kan slapen, kan ik je morgen denk ik wel weer aan. Misschien morgen niet meer gaan. Hij wil steeds weer uit eten, weer wat kiezen, weer een ijsje, weer een biertje, een pleziertje, een vertiertje. Het is vakantie, het kan niet. Beste plastic stoelen, pootje baden, niet echt voelen, praten maar niet echt wat zeggen, ik maar denken, hou je kop. Laat me vanavond eerst slapen, of ligt het hele probleem gewoon naast me, als ik vanavond kan slapen. Kan ik je morgen denk ik wel weer aan. Hoe wil je het me zijn of pijn alleen. Hoe wil je nu nog door de dagen heen? De pijn van met me zijn. Wel eens iets vallen, maar nooit mezelf. Laat van alles vallen, maar nooit eens mezelf. Daarom kon ik vanavond niet slapen. Juliet zegt, en Portugallig. En binnenkort gaat ze theater in met haar nieuwe EP Naakt door de stad. Dognapping. In Engeland is inmiddels al een politieagent voor aangesteld, maar inmiddels steken ook in Nederland de incidenten de kop op waarbij hondjes worden gekidnapt. Onlangs werd de border collie Max op het strand ontvoerd en later teruggevonden in Duitsland. Maar het overkwam ook Anneke Kortleven, wiens hond Iggy ook werd meegenomen. Karen Soeters van House of Animals volgt dognappings op de voet en maakt zich zorgen. Bij de goedemiddag, we spreken jullie over dit onderwerp. Anneke, eerst. Anneke, jouw hond Iggy is dus ontvoerd. Goedemiddag. Wat is er precies gebeurd? Mijn hond was 's avonds uit mijn voortuintje gestolen door iemand, een insluiper in de buurt. En toen is hij later weer teruggevonden via een oproep op Facebook. En hoe is Iggy uiteindelijk gevonden? Anneke? Anneke is eventjes weggevallen. Toename in het aantal dognappings. Had jij er wel van gehoord, Twan, wat een dognapping is? Nou, ik moet zeggen, nu begrijp ik pas waar het woord kidnapping vandaan komt. Ik moest eigenlijk een beetje even nadenken. Ik had het inderdaad nog. En ik wist ook niet dat het zo'n rage was. Goed, wij hopen zo meteen met de dames even contact te hebben. Ik ga u ons vertellen dat straks in één vandaag Joanneke van den Bergen onder meer een portret heeft van CDA-Kamerlid Dirk Boswijk, die nou contact heeft met mensen die Kabul willen ontvluchten. Wij zoeken ondertussen contact ook met de dames over het dognapping. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens. Stop breathing fire, you can't tame me. And you might think Eva Max en Kings and Queens. Inmiddels hebben wij contact met Karen Soeters van het House of Animals. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we praten over dognapping. In Engeland is er inmiddels zelfs een agent aangesteld. Inmiddels steken er in Nederland allerlei incidenten de kop op waarbij hondjes worden gekidnapt. Ja, hoe groot is het probleem in Nederland? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe groot het probleem is. Omdat ik niet weet of de meldingen zijn bijgehouden door de politie. Ik ken de cijfers niet. Wel zie ik dat er een enorme toename is als je kijkt naar wat er op social media gemeld wordt. Dus hoe groot het probleem is, dat kan ik helaas niet duiden. Maar dat het een probleem is, ja, dat mogen duidelijk zijn de afgelopen tijd. En welke honden zijn vooral populair? Ja, weet je, daar kan je eigenlijk ook niks over zeggen. Het is echt een soort vraag, waar is de vraag naar? En ik weet van een Pomeriaan die gestolen is, maar ook een niet-rashond, een schaapshond. Dus het is eigenlijk heel erg wisselend. En wat ik wel zie, wij doen bijvoorbeeld onderzoek naar broodfokhandel. En daar zien we dat naast de Labradors, die natuurlijk heel populair altijd zijn, ook de blauwe bulldogs en ook weer die Pomerianen populaire hondjes zijn. En daar lopen de kosten ook heel erg van op. Want zo'n Pomeriaan kost, als je op Marktplaats gaat kijken, zo 3000 euro. En tot slot, kort nog, wat kun je doen om zo'n dognapping te voorkomen? Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je je hond registreert. Dus dat je echt zorgt dat die chip klopt. En stel nou dat je ergens bent en er overkomt je zoiets afschuwelijk, zorg dan dat je de locatie vastlegt. Dat je probeert om te filmen wie de dader is. Meteen foto's verspreiden, zodat de politie in actie kan komen. En bel vooral 112. Dankjewel, dierenbeschermer Karen Soeters. En daarvoor hadden we nog even Anneke Kortleven aan de lijn. Gelukkig, haar hond Iggy is weer aangetroffen. Goed dat je dat nog even meldt, inderdaad. Want het is toch een los eindje wat we hier te pakken hebben. Zometeen dus één vandaag met Jo-Janneke van den Bergen. Morgen zijn wij er weer tussen 2 en 4 met een nieuwe Blok en Twan. Graag tot morgen. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Wat is de noodzaak van topsport? Als je geluk afhangt of je 100ste harder loopt of langzamer loopt. Maar als je erover nadenkt, dan stop je er acuut mee misschien. Ja, dus daar moet je vooruit kijken. Ja. In Miss Paralympics ontvangt Roos Oosterbaan gasten als para-atletiekcoach Guido Bonsen. Voormalig Paralympisch zeiler Rolf Schrama en chef de mission Esther Vergeer. Zo'n spelen is zo mooi. Raakt je weer. Ja. Mooi, hè? Als je het over fotogenieke handicap hebt. Vond ik dit een fotogeniek. Miss Paralympics. Komende nacht van 1 tot 2. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Gaslicht.com, een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. 4 uur.